واتل عليهم نبأ نوح دې دنا پنځم باب دې تر اخره پورې په دې کې اول واقعا د نوح عليه السلام ذکر کوي اجمالاً د پاره تسلۍ د پیغمبر او دا یو نمونه ده د تخویف دنیوي واتل عليهم اولو لقد ویوانه نبأ نوح خبر د نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کلیج فرمائلی اخبر قوم تا یا قومی قوم زمعائن کانا کبر علیکم مقامی کگران لگی پتا سبان مقامی سکونی و وجودی زمع استوگنا و زمع وجود تا سب منسکی یا مقامی قیامی لوعظکم ولی بیان دین الله مدری دل زما د پاره د دعوت وتذکری بیاات الله او ګران لګي بتا سو نصیحت در کول زما پایاتونو د الله نو په الله باندې ما توکل کړنه فاجمع امرکم نو یو کیتا سورا یخلام چې نوح علی السلام به د مرګ نه پریدو وشركاءكم وادعوا شركاءكم روب ليخفل صدارا ثم لا يكن امركم بياد نشي بتاسو معني تاسو دافي صلاة غمة پتام غمة پتوالي توي پنا توي حديث دوائل ابن حجر رضي الله عنه كرازي لا غمة في فرائض الله معنى لا تخفى بل يجهر بها نا اللہ فرائض با پٹول نشیم ثم قضو الی او بیافی سلو آور ویماتا ولا تنزرون او انتظار مکوی ماتا محلت مراکوی کچر تواوڑی دیتا سو نزن غوارم تا سنا پا بیان دا توحید سا مزدوری ندا مزدوری زما مگر فارلا ما تو کم کرشوین دے دا چس مزد مسلمانانو نام تابدارون اللہ تا فکذبون همیشو دیج دروغ نسبت ورتکولون فنجیناون منگ نجات ورکڑو آغتا ومن اغشات ماهو چل آغسر وفی الفلک بکشتیگیم وجعلناون گردولی منگ آغوی خلائفام رستو پاتشوی یا خلائفان آئیبان داغم واغرقر اللذین آغرکڑیو منگا کسان کذبو بی آیاتنا چر دروغو نسبت اکڑیو زمونگ آیاتو نتام نفنظر و گورا کیف کانا عاقبت المنظرین سرنگیو اخیری انجام دیرو لشو ندی دا غرک دل طول از مکبانیو یا کددی دا مکذبینو دا خاز مکوا نبازوی دا عام سیلاب تفسیر فرمانی وی چی ابن عطیہ ذکر کری چی الراجح عند المحققین هو الثانی چی دا عام نو بلکی دی بنی زیبانی و دا عذاب ثم باسنا من بعدی رسولا دلیل نقلی اجمالی اجماعی من الانبیاء فارد التخویف یار علی گلی مونگا پس دنو علیہ السلام نبی غمبران قومونو دا غویتا نورات لری کری و غویتا بسرگندو دلائلو سرا فما کانو لی امنونو و غویچی مانی روڑی و پاغ شریعت کذبو بیهی من قبل بما پاغ شریعت ما موصول دا والمراد بیهی جمیع شرائع اللتی جاء بها کل رسول وصولها وفروعها تفسير هلماني وين مراد تن طول غشرائين دي چه انبیاء و باغیر اصلن کرو وصول و فروعهم بما كذب من قبل و باشریت چه دید دروغ نسبت کرو بهی دی شریت تا من قبل دم اختنام کذالک دارنگی نطبعو منگ مهر لگ ولا قلوب المتدین پزنو دزیاتی کونکون ثم بعثنا من بعدهم دلته وی دلیل نقلی مم موسی علیه السلام للتخویف یا را لګری مونږه پس د دینا موسی او هارون علیه السلام فرعون تا و ملئه او غډلې راغتا سردارانو داغت وی آیاتنا پخپل معجزات زرا فاستكبروا غیظان لوی غنلیو د حق د منلونا وکانو قوما مجرمین غیو یو قوم مجرمان فلما جاءهم الحق هر کل چراغ لیو ایت حق دین زمونگ دا طرفنا قالو دیویلیو ان هذا لسحر مبین بشک آدا دین جادو دی سرگن ویلیو موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئی حق دین تا کل چراغ لیو تاسو تا سحر هذا دیزے کی حذف دے اتقولون للحق لما جاکم انہو سحر تا سحر دے السحر نازا یادا سحر دے اعلان کی قانون دا دے ولا یفلح الساحرون ساحران کامیابی گینا ویلیو دی اجی تناتارات لکنی مونگتا لی تلف تنادر پارچواڑی تمونگا عما داغ دیننا وجدنا علیه آباءنا چی مندلی دی مونگ باغی خپل مشران اغ دین سو ایمن عبادت غیر اللہ و تکون لکم الکبریاء او حوشی تاسو دوارو دبارا مشری پز مکدم سرگی او مونگ نیوز تاسو دوارو پخبروانی بی مومنین تزدیق کون کی ویلیو فرعون راولی ما تا حریو جادوگر ماہر علیم مانا ماہر فلما جاء السحرۃ هر کله چې راغلی جادوگر ویلیو دیت موسی علیہ السلام القو ارتاو کئی وانتم ملقون او چې تاسو ارتاو انکی دې کې سوال لے چې موسی علیہ السلام دې توې شابه ارتاو کئی دام ساګانې مودا خورته حکم د جادو کې یا خو باطل لے جواب دا د دین مخ کې دا دای د ویرا جواب ده سوره اعراف کې درته تیر می د موسی علی السلام ته وی تو غرزو موسی علی السلام مرته جواب کوي تاسو غرزو همسا غانه چې پته مولي فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر کلا چې دای ارتاو کړی وی خپل همسا غانه ویلو موسی علی السلام هغه چراتل کړی تاسو باغ السحر الذي جئتم به هي السحر تعال چې په راتل کړي دا هو سحر نه د دې آیت مبارکه تفسیر قرطبی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړي سوک شیخ فلی بستر باندې پر وته او دا آیت ولستو نو د تبا مکر او فریب د جادوګرو نو نقصان نه رسي او بچا چې جادو شوین دی پاغ باندې دا آیت کولی کلی شي هسې په ګوته نو بس داغ نه باغ جادو سر الله پورته کیم شیخ صاحب کوم د علاج کتاب لیکلی دا آیاتونه بکشتا ان الله سیبطلهم بشک الله سرګند کی باطل والد دی خلق تا بشک الله ندرستوی عمل د فساد ګروم ويحق الله الحق بكلماته ثابت وي الله مضبوط وي الله حق بكلماته باوامره وقضاياه فخبل اوامر سرا فخبل فيصل سرا يا بوعده فخبل وعده سرا اگر که مجرمان دا خبر بدګنی نو ایمان نو وروڼه د موسی عليه السلام په موسی عليه السلام باندې الا ذريه من قومه مگر يوسوز وانانو من قومی د قوم د فرعون نا یا د قوم د موسی علیہ السلام نا علا خوف انسر دی اولوی یری تنوین د تعظیم د بارنے من فرعون د فرعون نا و ملئهم و د سرداران و د اغوینا این یفتنهم دا چه فتنه کی بواقی کی بوی او بیشک فرعون متکبر و پزمکه کی و انہو لمن المسرفین او بیشک آغو د زیادی کونکون مشرکانو نام مشرکین معنا ولا من المشرکین لان الاسراف في الماضيه شرك اسراف دا شرک دے گناہ کی والاسراف في العقيده شرك یا من المشرکین د زیاتی کوم کونو معنا د ځان استون کونو د بندګۍ د الله نام و انه لمن المشرفین وقال موسی یا قوم ان کنتم عملتم بالله موسی علی السلام قوم زما کتا تو ایمان ساتئ په الله نفالی توکلو فدی اللہ اعتمادو کئین کنتم مسلمین کے احساسو تابدار اللہ تا ویلیو دی پا اللہ بانی مونگا توکل گڑے اے ربز مونگا مگر دے مونگا زید امتحان فتنتن محل دے امتحان یا محل دا عذاب دا بارد ظالمانو او مونگتا نجات راکے بقبل رحمت سراد قوم کافرانونا و اوحینا الی موسیٰ پدی کی ادب ذکر کئی د پاره د حصول د نجات امور مصلحه ذکر کئی د پاره د دفع د عذاب وہی مکړوا موسی علی السلام تا اورور دا وتا ان تبوا ادا چی دواړه زینو نیسی د پاره د خپل قوم به مصر په مصر کې بیوتن د کورونو نام په مصر کې ځان د کورونو جوړ کئ مصر نا لفظ ذکر تو وقف کیوے کنا بدی کرا ڈکم ویلشی باری کم ویلشی دا دی لفظ خصوصیت تے اول بڑکا ہوئے بیا باری کا مصر او بیا بوئے مصر واختیر ان یوقف مثل الوصلی فی رائے مصر القطر یاز الفضلی عین القطر کم دغشان دے وجعلوا بيوتكم قبلة وغرزوا إذا كورونا استاسوا زيونا دمونزا قبلة وجعلوا بيوتكم مصلى عبادت خانا يوم عنا إداوة يا قبلة متوجهين إلى القبلة مخي قبل طرفتا يا قبلة معنا داوة يوم بالتمخامق أو بابندي كوين فمزوزير ورك مومن عنوتا جستاسوا مقصد بحاصل شيء ویلیو موسیٰ علیہ السلام اے رب زمونگا انکا تیت فراؤنا بیشکتا ورکڑن دے فراؤن تا وملعہو سرداران دعوت زینتا زینتا و نمائش واموالا نومالونا فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی ربنا لیو ذلو عن سبیلک اے رب زمونگا دید پارا چیدئی خلق گمراہ کی عن سبیلک استاد سیلارینا دید کے سوال نے کلام پلیو دلو کی دعلت نپارشن دا خوبا اللہ اعتراض معلومی چی اللہ تاور تمال زکور کرد دید پارش دی خلق گمراہ کی جواب دا دید اللہ ہم دعلت ندے بل کلام دا غایت او دا عاقبت نپارا میں اللہ دیتا دی مال ورکڑا چی دی عاقبت کی دی سو کی او دی انجام دا چی دی گمراہ چی او خلق گمراہ کی یاد اللہ ہمی کہہ دے لکی ادلو عن سبیلی لکا اسلم تو کہت قل الجنہ چی دی پا دی گمراہی ثابت پاتی شی یو مانا دام دا لیو دلو لیو سبیتو علد ضلالہ اے رب زمونگا حلاکت راولی پا مالونو ددوی وشتد علا قلوبهم سخت زون ددوی فلا یؤمنو دی ایمان نروڑی حتی ایرول عذاب الالیم تردی چیوینی دی عذاب دردناک فرمائی دی واللہ قد جیبت دعوتو کما بے شک قبول کریشو دعا ستاسو دعاڑو موسیٰ علیہ السلام دعا کولا حارون علیہ السلام پہ آمین کول اللہ وی دعاڑو دعا قبول شوا یا حارون علیہ السلام مرسل اللہ سوچت کریو ندیو جن چی امام سورت فاتحہ ہوئے اتار بس آمین ہوئے نبز دعاڑو کارو شکنا زکو جیبت دعوتو کما اغه دعا نه کړی او الله او استاسو دعاړو دعا فاستقیمانو برابر درېږي په دې دعوت ال الله ولا تتبعان مروانی گئی سبیل الذین دلال را کسانو بس لا علمون چې غیب وینا استاسو سوال قبول شوه دې خو جلدی مکوئ وې د دین پس الله سمر زمانه پس فرعون او داغه لغ کری تبا کی دین معلومه شو چې کړه دی او بنده دعا الله قبول کړي خود هغه د اثر انتظار دی کوي انا چې ته دعا من قبلي دعا قبلي کی فکل د هغه اثر اتیا کاله پس روزي دای ډیر وخت پس الله بیا تبا کړي او دعا قبول وا د دعا خپل آداب نه د شیخ سر نو دعا بارہ کې کوم مفصل بیان دی نو تاسو اورئ پته ورته لګي چې دعا کې د کوم خبرو خیال ساتل ضروری دی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون پوریسی مونگا دیکی دعواو دا ترتیب دا پارا ندے لکه تفصیل بصورت شعراء کی راضی پوریسی مونگا ببنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا البحر فبحر قلزم بانیم نور پسی شوو فاتبعهم مانا مشا خلفهم وردس شمو فرعون وجنوده لخر دا بغي وعد وعد وجد حسد وجد دشمنين بغيا في القول كنزل وغيرا او عدوى بالفعل تبلكين يودا فرقم شو حتى تردي اذا ادركه الغرق شرا غيركن وغلرا غرق دود درياب نو ویلیو فرعون آمنتو ما ایمان روڑے انہو لا الہ الا اللذی چبی شکر شاندار نشتر بل الہ الا اللذی مگر اغزات دے آمنت بھی بنو اسرائیل چی ایمان روڑے پاغ بنے بنی اسرائیل و زیم دتابدارون اللہ تا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل دا مدون قاریان هم نشی کوله دی ظالم فکول پا دغا وقت کی کول غزو پایده ورنکا آل آنا وقد عصیت قبلو اللہ مرد پا جواب کی سکے ما دی ورد روڑو آل آنا آیا اوس تا چغیوے آل آنا اتؤمنو آل آنا بعضی وی دا قول دا جبریل علیہ السلام دے بعضی وی دا زبان حال تروی لشوی دغی وقت کی حال دا سے جوڑ شو بعضی مپسیلون دے دیکی واقعی علی کے لئے چی جبریل علیہ السلام رو لگی دو خط راواغ استعودت ہے پا دی خلق وردن نکا چی دے ایمان قبول ایمان رو نڑی و ایمان قبول نشی خدا خبر صحیح ندا جبریل علیہ السلام دا چاہ دا ایمان دا قبولیت و دا نو قبولیت سر سکار دے ابن کثیر ذکر کړی دا واقعي ذکر کړی او سخره دې نکړي چې په دې کې یو راوی دې زازان هغه ضعیف ته قبل فرض وې صحیح شي نو د جبرئیل علی السلام مقصد بداو چې په دې پلي تخلوان اتدا دومره قیمتي الفاظو څنګه راو باسي نخله کې ورته قټ واچول دا دهری ولا الله مننن دا یې سرسری ویلی لکه خطیب شربینی ذکر کړی آیا اوس ته ایمان راوړې وقد اسويته قبل او تانا فرمانی کړو د دې نمخ کې وې ته د فساد غرو نه فل یوم ننجی کبه بدن کام نن راځي یوم انا دا تعالی رنه نجات درکو دا وسی نه دا ځکه خو نجات نو مونډله نو فل یوم ننجی کبه بدن کام انا دا ننجی کبه جسد بجسدک من غیر روح علی نجوۃ من الارض ونګ استاد جسد تا نجات ورکو بغیر د روح نه په عظمت کې غرزو تفسیر الهمانیا سی ویلی زاد المسیر معین القیق عریانا تاب بربن غرزو قطد دریابنا نلقیک به بدنک اعلی مکان مرتفع دا معنا یو استاد بدن زکا بنی اسرائیل وی دے ډیر لام بوزن دی وی دی وجه توته او داسې پاده یې نه منله داسې یې رولې نو کله چې دریاب بار تر ورزول نو هغه یقین رالو لتكون لمن خلفك د فار چې شت هغه چا ته چې رستو ستانه دی آیا یو نه خام و ان کثیر من الناس تفسیر مدارک ذکر کړي وی بیا پرسیدل لکه د غوی پشان پروتو او خلق بلته ورکولې وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ دَاغَوْ جَزَانَ تَخْدِي وَيْلِي او دیر دا خلقنا دا آیتنو زمون لغافلون قام خانا خبر دیم وَلَقَدْ بَوَّعْنَا وَبِشَكَ زَيْوَرْ كَرُو مُنْغَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا مُبَوَّعَ صِدِقٍ عَوْزِ ذِرِشْكِعَ وَمُرَادْ تِنَ شَامَ وَمِصْرَ دَي سوک شام کے پاتش وَلْسُوک واپس مصر تراتلل مبوع صدق ورزقناهم من الطیبات رزق مورکڑوں دیتن پاکونا فمختلفون د اختلاف نه کړه په نبوت د پیغمبر کې یا په امور د دین کې حتا جاءهم العلم تر دې چې راغله د علم علامه ساوی وی مراد کنه قران دی علم نه مراد قران دی ان ربک او تفسیر قرطبی بقراءه التوراۃ والوقوف علی احکامها مراد تن لستل د تورات دی او باغی پوی دل دی بیشک رب تا یقضی بینهم فی سلبو کی بمند جوی کی پر از قیامت فی ما کانو فی اختلفون باغ مسائلو کی چودی باغی اختلاف کونگی فا ان کنت فی شک ان کتب شک کی آیت کے سوال لال چه پیغمبر خو شک نکولو دل تسنگوی کتب شک کی داغین او جواب داد خطاب پدی کی عام دے مخاطب غیر معین تا ہر چاہتا ہوئی کتب شک کی یا کا خطاب پیغمبر تمشینو دا بسبیل الفرد والتقدیر نے بالفرد و تقدیر کستا شک وی او کا خطاب پیغمبر تشینو حدیث کے رازی عن قطادہ فی قولی فین کنت فی شک قطادہ رحم اللہ نا روایت دے وی بلغنا منتدا خبر رسیدلی دا چیدہ اللہ پیغمبر فرمائی لیو دے آیت سرا لا اشکو ولا اسألو زن شکو مون تپوسکو سوک دامو چیدہ این کن تک بیا دا که پیغمبر تے مراد چینو این با پمانا دا مای نافیت رشی ما کن تفی شکین خو بیا رستو سره نجوڑی گی یا شک پا خپل مانا سره نده بلکه پمانا دا تنگوالی سره نده فین کو تفی شکین کتب بشکی بالفرض و تقدیر مما دا کتاب نا انزلنا الیک چمگر آلے گل دے ساسا نتپوسو کدا کسانو نا یقرؤون الکتاب چغیلو لکتاب من قبل کامخ کستانا مراد تینا تورات دے تفسیر جلالین وی لقد جاءک الحق بشکر آغل دے ساتا حق کتاب دے طرف درفستانا نتمکیگا من الممترین دے شک انکو نام او مکی کدا کسانو ناجد دروغو نسبت کرے آتنو دا اللہ تا ورنشب تد تاوانیانو نا ان اللذین حق تلیم بشک آکسان چی لازم شوید پائی بانی کلمتو ربکا حکم دا عذاب دربستا لا یومنون دی ایمان نساتی ولو جاعتهم کلو آیت کراش دیتا ہر یو نخا حتی رو العذاب للیم تردی چی دی اوینی عذاب دردناک دی ایمان پہیز یو نقی یو پہیز یو موجزن روڑی تردی چی عذاب بھوری فلولا کانت قریتن نالولا فمانا دا حلا سرو اولی نو اغی کلی والا فلولا کانت قریتن اولی نو یو کلی والا آمنت چی دی کلی والا ایمان روڑی و فنفا آنو فائدہ ورکلی و دی کلی والا تا ایمان روڑو داوی اللہ قوم یونس مگر قوم دی یونس علیہ السلام لما آمنو کشفنا آنو مذاب الخزی فی الحیات الدنیا کله چې د ایمان روړ او کشفنا نو موږ لري کړو د دین عذاب د شرمندګۍ فل حیات دنیا په ژوند دنیاوي کې یو فائدہ مو ورکړی وای لاهین تر څو وخت پورې آیت کې یو سوال دی هغه دا چې کله عذاب راشي نو په وخت د لیدو د عذاب کې ایمان منځوري گینا دا د یونس علی السلام د قوم نه په وخت د عذاب کې ایمان څنګه منظور شو نو رسائل او مسائل کې خو موجودی لیکلي وی ایمان زکا منظور شوه نو دا ایمان دا زکا منظور شو چې حضرت یونس علیہ السلام پا منصب دا نبوت کی کوتاہی و نقصان کڑے ہو سم را کلی خبری لیکل دیوی دا منگ مشر دی دم دا لوی دا ظلم خبر بسو کوکی چی پیغمبر نا نقصان شوه دا خبر خو بالکل غلط دا پختو کی ورطا تو گارڈر شاته یو ګارډر دی د ځان خلکول اوس دا خبره د خپلو کتابونو نه ایستي پرده پر اچي دریم جلد د رسائل او مسائل درې ته مسافر دا خو ته په الله اعتراض کوي ځکه الله انبیا معصوم پیدا کړی دی الله وایي د ارس رسول دی پیغامات او ته نقصان تشه اصل وجداوا الله د دې په عذاب وخت کې ایمان راوړل قبول کو دا ولي لا يسالو عما يفعلون بس دا الله چې څوک خیا کین نور نه قبل یو دینه قبول کو دوی ابداد کدا توبه پس عذاب د کتو نشیده عذابو کتو نو قانون او عادت خدا د عذابو کتو شنو بیا واپس کده نشی خودی قوم خصوصیت دا یا خو عذاب کتل نو دیوی اونس علیہ السلام او عذاب رازی دی تاسو گو رئی چه دی پکور کی نئی نو بیا با عذاب رازی او که پکور کی بیا نرازی زکر پیغمبر بیا ملک پریزی دی چو که تو آکور کی نو نظر بہر تاواتل او اللہ تے فریاد شورو کو عذاب لراغل نو نو خود ایمان قبول شو او کراغل او بیا دی توبہ استا نو دی دا توبہ قبل دل دار دی خصوصیتو او دا سے دیر خصوصیات دی چه دا باز خلق ہوئی اے مریم دی بی خصوصیت داو بے موسم میوی دیسا علیہ السلام خصوصیت داو بغیر دپلار نا اللہ پیدا کوم ولو شاء ربکا کشرتخ و خشم درفستام ولو شاء ربکا ایمان جمیع الناس که خو خشم درفستام ایمان در طول و خلقوں نقام قا ایمان بروڑے ویاغ چاجب دیزمکہ کی دی طول و جمیع بے اتفاق افا انت تکره الناس آیات مجبور کوی خلقم حتی یکونو مؤمنین دا چیشی دی مومنان وما کان لنفس نشت دی پا اختیار و وسط و طاقت دی و نفس کی انتو من الا بیزن اللہ دا چیمان و ساتی مگر فتوفیق دا اللہ و یجعل الرجس گردوی اللہ گندگی و کفر رجس نہ مراد کفر دے وقیل العذاب تفسیر المانوی یا تن عذاب مراد دے علی الذین باکسانو بانے لا یعقلون جی اکل نلرین ورطو فرمایا سوچو فکرو کئی ماذا پی سماوات والارد پا اغسی زنو کی چیدی فاسمانو نو پزمک اکیم وما تغنی الآیات والنظر و فائدن ورکوی موجزات او دلائل والنظر او یر ورکون کی دین مراد انبیاء دی یا ان نظرنا مراد يرول دي دیتا يرول فائدنا ورکیا عن قوم اللہ یومنون وقوم تجیمان نساتین فحل ينتظرون ندی انتظار نکی دا موجود کافر اللہ مثل ایام الذین خلو مگر پشاند واقعاتو دو پخوانو فمثل دا غرض دا کسانو خلو من قبلهم شغی تیر شوی دین من قبلهم مقد دوینام اور تو فرمایا فانتظرو انتظارو کئی بیشک ازم دتا اسر دے انتظار کا ان کو نئیم ثم ننجی رسولنا بیا منجات ورکڑ اخبرو پیغمبرانو تا واللزین آمنوا کسانو تا آمنوا چیمان روڑیو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین ای بازی باباگانو تا پا گولوم خوب نور دی گولی واچے کنا بیا دل تسشے دل تراشنو منگ زرد دا سے مواد دی کنا چې سترګه ممرانه کولاو نه ان شاء الله او دې قتل بازي کذالک حقا علی منای خو می کنا او دې کله لګنا کذالک حقا علینا ننجل المؤمنین بازو وخت درې دات درد کړی چې موږ شک پیدا شي جو دې کړ مړ دې ځکه خوب هم په سو صورتونه یې بازي خوب داسې چې نیم سړی کوک شوی بازي لګ او بازي مکمل تخت شوی دا بیا د درس والا ندی کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین دارنگی حق دا پا مونگا تفضلن و احسانن دیده که وی حقا سوال دا چې الله وی پا مونگ بانی دا واجب دی نو پا اللہ هم سا واجب شتس دیده که معنا بکی تفضلن و احسانن یا دا علا دا پار دا تیقن دا چه تی لگی یقینو کی او مضبوط شی شاعر وی کل الوجود لعز قهرک خاضعو والکل فی صدقات جودک طامعو یا معشر الفقراء امو بابهو فهناک فضل للبریت واسعو یعطی العطاء فلا یمانع مانع یقضی القضاء فلا یدافع دافعو ما للعباد علیه حق واجبو کلا ولا سعی لدیه ضائعو ان عذبو فبعدله او نعمو فبفضله وهو الكریم الواسعو معنی بیدت اختر نفس انشاءاللہ کون قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی و فرمایا اے حبیبا نفید عبادت عن غیره تعالی دا تتمه د صورت د فنفی د شرک په عبادت. اے خلقو کچر ته ای تاسو فی شک په شک میا دینی زما د دین بارکه راشه زما د دین وضاحت واورا. فلا اعبد الذین ذ عبادت او بندگینکم دا هغه چا تعبدون من دون الله چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي ما ته واد الله نه. دا عین مفهوم د کلمې نه لا اله الا الله ولكن اعبد الله الذي لكن ذي عبادت کوم د الله غزار ته توفاکم چې تاسو به وفات کی و امرت ان اكون من المؤمنين وما توكم کړه شوی دا چې شمز د مؤمنانو نه و ان اقيم او دا چې برابر کوم ځان خپل د پاره دا غدین حنیفا چې میلان کوم کړه د باطل نه حق تا ولا تكونن من المشركين او مکه ګته د مشرکانو نه او مرا بل ما سوا د الله نه هغه چا لره لا ينفوک ولا يضرک چې تا ته فائدہ در رسول نشی کرا مدد دیکو او ضرر در رسول نشی کنی را مدد کې فان فعلت کچرت تا دا کار کو حاجتونو کې غیر الله رو بللو نو به شکتو فانک اذن من الظالمین تو په دغه وخت کې خامخه د زیاتی کوونکو نه يم ظلم وی وضع الشی فی غیر محله تا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَشَرْتَ أُرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَكْلِيفَ نُنِشْتَ دِ كَاشِفَ لَهُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نِشْتَ دِ پرانستون کې لری کون کې د دې تکلیف الله سی واده د غیلانا او کې اراده لري الله تبارک د خیر نُنِشْتَ دِ سوک واپس کون کې فضل او مهرباني دا غلرا رسوي په نه سره چاته چې خو خشل خپل مندگان او ناو د الله الغفور الرحيم الغفور الساتر للذنوب الماحي لها امام صاوي وي پټون کې د ګناهونو ده روانون کې داغه ده ګناهونه معاف کړي الرحيم او رحم کوون کې په خپل بندګانو او فرمایا سوره شورو مو په تعریف نو قران او ختم په دې شو اے خلکو به شکر اغله د تاسو ته حق دین او قران د طرف درف تاسو نه نو هرغه چا چې لار موندا نو بشک دالار موند د خپل ځان د فارغي او څوک چې گمراه شو نو بشک بوج د گمراهي په پدوي او ځنه م پتا سبحانه ذمہوار او داروغا او روان چې دا کتاب پتی ژوند کې دي شتا تا او صبر وکا کلکشا وصبر معنا د کلکش په دعوت تر دې حکم الله چې فیصلو کی الله په دنیا او آخرت کې او دا الله بهتر دې فیصله کوي انکو نام بسم الله الرحمن الرحیم سورته هو د قران کریم د سورتونو د ترتیب له اسره یو لسم سورت نه نازل شوه ده پس د سورته یونس نا او د نزول په اعتبار دو پنځوس تم ده د دې سورت د مکه سورت تر رب دانه مکه اثبات د توحید او بدلایل عقلی او سرا دلته بدلایل نقلی او سره کوي او دارنګ مخ کی په اخر د صورت کې وي وتتبع ما یوحا اوس د صورت هود کې د ما یوحا خلاصه ذکر کئ په دې صورت کې سلور داوی دي د دې صورت یو العبادت لله وحده لك دویم آیت کې دویم نفی د علم غیب عن غیره تعالی لك پنځم آیت کې دریم تشجیع علی الدعوه والتبلیغ تیزی ور کوي په دعوت باندې لك دولسم آیت سلورم تسلی د پیغمبر تا په ولسم آیت کې او په دې داوی باندې د انبیاء کرام واقعات به تفریق کوي په اول باندې واقعات نوح علیہ السلام او داوود او صالح وغيرها عليهم السلام واقعات تفریری په دویم باندې واقعات نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام په دریم باندې شپږ واقعات د انبیاء دي او په څلورم باندې واقعات موسی علیہ السلام تفریرا په اخر کې امور خمسه به ذکر کړي د پاره د تثبت او په اخیری آیت کې د سورت ټول داوی راجم کړي دي په ترتیب کې به فرق دي الف لام را د دې په معنا باندې الله خبوي کتاب احکمت آیاته هذا کتاب دا کتاب دے احکمت آیاته دا حکمت نڈک کڑی شوی دی آیاتون دن دی یا مضبوط و محکم دی آیاتون دن دی تفسیر مظہری وی احکمت آیاته بالحجج والدلائل مضبوط دی آیاتون دن دی بدلائل و سرا نچه آیاتون مضبوط دی نو مضبوط و آیا گنا احکمت آیاته کی آیات تی گنا الفاظ دو قرآنم لکسم و آیا مضبوط آیاتون دی تا گڑ وٹ کل ثم فصلت او بیا دا آیاتو نوازح کری شوی دی ثم فصلت اے بے اقسام لدلہ تو مختلف ادلہ و سرا تفسیر مظہری وی ثم فصلت من العقائد والاحکام تفسیر مدارک وی من الدلائل التوحید والاحکام من لدن حکیم خبیر داولی احکمت و فصلت نے ذکر چدا دے دے طرف دا حکیم ذاتنا نو ذکر احکمت آیاتو او دا خبیر ذات دا طرف ندا راغل دے نو ذکر فصلت نے تفصیل بکی ذکر نے اللہ تعبدو دا دی مرکزی مسئلہ صدا موجود قرآن صدا اللہ تعبدو الا اللہ تاچ عبادت و بندگی مکوئی مگر دیو اللہ دا دا احکمت آیاتو و دا فصلت داغی غوضاحت نرتا که اس بات دا توحید اننی لکم بیشک دا ساسو دنبارا دا دی اللہ دا طرف نعا نظیرن یر درکونکیم و بشیر او زیر درکونکیم وان استغفرو ربکم پا دی که ترغیب دے استغفار تا خود دلتا یو سوال دے دلتا وی وان استغفرو ربکم بخنا او غواړی د خپل رب نه ثم توب الیه بیا توبه وباسی دی الله ته نو بخنا او توبه خو یو شی دی جواب دا د دواړو کې فرق دا استغفروا معنا دا د شرک نه توبه وباسی او توبو الیه او ملانو کوي دی الله ته بتعات سرا دا الله تابعداری کوي نو په اول کې تخلیه دا په دویم کې تحلیه دا دغه تفسیری مدارک وای ثم توبو الیه اے الرجوع الی الله بالطاعه یمتعکم متاعا حسنا فائدہ بدر تذر کی فائدہ حسنا خائستا الی اجل مسمى تر نیټه معلومه پوری کله دیتا حیات طیبه ویل که سوره نحل کې راضی و نه وی کی کله دیتا شرح اسود هر ویل که سوره انعام کې راضی 125 کې علاج لن مسمن تر نیټه معلومه پوری و یؤتک الذی فضل فضلا وربک هر یو قاوند فضل تا هر یو قاوند غور عمل والا تا فضله غور بدل داغ وَإِن تَوَلَّوْا كَچَرْتَ دَي وَاوْرِ دِلْ تَوْحِيدِنَا نُبِشَكَ دَي عَلَيْغَمْ فَتَاسُ دَعَذَابْ دَرَزِلُوِنَا یا یو تاپک حضر دا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَتَاسُ وَاوْرِ دَي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعُكُمْ كِي اثبات دا قیامت میں دی اللہ تو ورگر دی دل ساتو دی او دا اللہ پاری او شیبانی قدرت او طاقت والنے الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا من خبردار بشک دا کافر اڑوی سینی خپلی د دې مسلې نا ليستخفوا منه در بارا چې دای حیاو کړه الله نا ورته آیت غنی معنا غانی یو معنا دا دا پدې کې مدح د صحابه کرامو ځکه صحابه کرامو چې بکله وې خپل لباس او جامې استنو ډېر حیا به کولا نو ځان به پټولو ډېر به ځان پټولو نو الله دا آیت رو لګلو چې تاسو سم رمضانو نه پټوي او حیا کوي خدا د خپل وس مطابق دی الله نه پټیږي نه دویم داله پدې کې د مشرکانو مذمت بیان هيږي دای وی چې کله مونږه دروازې بند کو ځان پسې پردې راتاو کو نو بیا الله ته پته نه لګي پیغمبر ته پته نه لګي چې مونږ د دشمنی باندې جرګې کوو په دې آیت کې وای خبردار انهم بشکدا کافر یسنون صدورهم اړوي خپلې سینې لیستغفو منو دیر پارجزان پٹکی دا اللہ نا علا خبردار حین یستغشو نسیابوم کلچ دی زان پٹی پجامو کی یا علم دا اللہ پوئی گی ما پاسبانی یسیر رون چی دی پٹی یواج سرگن دی بیشک دا اللہ علیم بذات صدور نے وما من دابت فی الارض الا علاللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها دلائل عقلیه ذکر کئ نشته ریس یو زنده سر مگر بالا باندې رزق د دې زنده سر ده او دی الله تپته مستقرها ومستودعها مستقر او مستودع نه مراد سی مستقرها دا الله پویږي په دنیا د دې دا بي و مستودع او په اخرت دني یا مستقرها موضع قرارها في الاسلاب هغه ځای د قرار چې هغه شاګانې د پلارانو دي او مستودعها او په ځای د امانت کې خود هو چې هغه رحمونه د میندو دي. کل فی کتاب مبین دا ټول دی په علم د الله کې. او هو الذی یود الله غزاد به خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې په سید دی یامن پښتو ګورځو کې وکانا عرشه علی الماء او عرش الرحمن علی الماء توبو لیبلوکم ایوکم احسن عملا دې لپاره چې امتحان کې پتا سو چې کوم یو پتا سو کې خاص عمل والے نه څنګه د الله عرش توبو ندا یا حمل له بخپل حقیقت باندې تاویل ته به کی ضرورت نشته معنا دا دا د اسمانو د زمکا د دې لا وجود نه و ناس مانو نظمکا وا بس بر عرش او کته وبوي نو کان عرش ول الما شو کنه منس کی دا نظام بالکل نو دویم دا ده بعض وی دا کان په معنا د مضارع حالی سره دا مانا دالا وکان عرش وللما اس عرش دا اللہ پوبونے پدی کی اشاروا دی خبر تا کمال دا قدرت دا اللہ تاورا عرش یو سمرم مضبوط شیده او پا یو خفیف او ضعیف شیبانی اللہ تنکڑ چوب دی درین پدی کی دا استغنائی تاما طرف تا اشارا دا چی دا اللہ ہیش یوشی دا ضرورت نشتا لیبلوکم ایوکم احسن عملا ابن کثیر عمل ترغی خایستنوی ترسو چپک اخلاص نئی او طریقه د پیغمبر نئی ولئن قلتا کچرتا ادویل اے حبیبا انکم مبوزون من بعد الموتی چه بیشک دئی تاسو راپورتا کول بشای پس دم مرگنا نخام خوابو یا کسان چه کافر دی ان حازا نده دا خبر د باس بعد الموت الا سحر مبین مگر جادو د اخکارا ولا ان اخرنا یغی کو دی او دا غیو اللہ دی را پاس ونا تیر یو کیمتی نکتوام ویخ شوی دا وزقوان نگو غا یسنون سدورا ام لی استغفو من نامنی سادرونو کی پڑ کری وز در لایت تیر شو علا حین یستغشون سیابهم یعلم ما یسرون کتا دیر زان پڑکی اللہ خود پیجا نہیں کانا لگ دا زانون رس لکو خوضا وی ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت مادودا او کچر درستو کمونگ دوین عذاب الى امت مادودا تر یو وقت معلوم بوری نخامقا لیقولن نقامقا وای بدوی ما یحبسه سشه دے چه بند کد عذاب خبردار پا کمر از بانی چرا بشی دیت دا عذاب نبوی دا عذاب رول شوی ددوینا او را نازل بشی پا دی آغا چو دی دا غیب پوری خنداو استحضا کون کی دا امتن پا گنو مانو بان رازی ددی تقریبا پا لغت کے اتمانی دی پمانا د مودیم راضی پمانا د مقتدام راضی پمانا د جماعت راضی پمانا د دین راضی ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا کچرت اورسو مونږ د انسان د خپل طرف نسمې ربانی ثم نزعنا منه بیاراکا غدا رحمت د زنه وای خلوتی نو بشک د لیاوس کفور غټنا امید وی او ناشکر وی لیاوس من الرحمه کفور من النعمة يا ليوس من الخير كفور من الرحمن ولئن أذقناه نعماء ودا حال الإنسان كافر ذكر كي او دا آيات سورة زمر كم رازي أتمو يوكم پنزوستم سورة حام ميم سجده كي يوكم پنزوستم دارنگ يو پنزوستم ولئن أذقناه كورسو منغد إنسان تنعماء نعمتنا بعد ضراء پس د تکلیفونونا فقیری ونو مالدار شو شندونو الله ورتا اولاد ورکو پس د مصیبت نه مسته چرته دل اید تنو لا یقول ان قام قوایه ذهب السيئات عني لاړل تکلیفونه زمانہ بس قطرابانی دور رالو انه لفرح فقور بشک دیوی مستی کون کے او فخر کون کے په غریبانانو فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک الا الذين صبروا ديكو بشارت ده استثناء منقطع ده لكن الذين صبروا لكن ا کسان چې صبر کړي نه دریو سيزونو سره سره کامل مؤمن ګرځي یو صبر په امتحان بل شکر په نعمت او بل نیک عمل الا الذين صبروا وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک دغه کسان دې لپاره مغفرت ده او اجر ده لوی فلعلك تارکم بعض ما یوحى الیک دا د دویمه تاغه درمه داوی سره لګی تسلی د پیغمبر تا او په دعوت باندې مضبوطواله د پیغمبر تا کی دې شي چې ته اے پیغمبره تارکن پری خودن کې بعض ما یوحا الیک بعض ارسل رچوی کې دې شي تا تا معنا دا دا استفهام انکاری دې د پاره د تحضیر کی تبلیغ تیزی ورکی بتبلیغ کی حبیبا تو کباز خبر اپنے دے کل ما یوحا نا باز ما یوحا کرے پریخ و اغج بدائی بدل گی ای پدی لیر خوشا لیگی باز ما یوحا سو اغد توحید مسئلہ و نفلا علا کدیزے کی معنی دادا فلا علا کتارکن نیت حبیب پریخ دن کے یا دا د پاره د شفقت ته شاید چې ته پری دي یعنی نه پری دي خو خپل معنا اراده نه پری خودون کې باز ما یو حال را وضائق نو تنګي په دې باندې صدر کا سینه مبارک استا اي يقول دا چې دا مشرکان او کافران وای لولا انذر الیکنزن قل را نازل کړي شوی نه په دې پیغمبر باندې خزانه او جاء معه ملک یا اول ناراضی د سره ملکون فرشته دی وی دا پیغمبر باندې خزانه اول ناراضی کده په حق ونه دا دی ولې زمونږ ته د پوره پرکل نارته فکار د چې دیسو ډیر مالدار وې انما انت نذیر حبیب نه ته مگر ير ورکوونکه او الله باری او شی باندې وکیل لازم وارنه ام یقولون افترا بلکی وای دا کافر چې دا قرآن دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي ورته فرمایا زئی چې ما د ځان نه جوړ کړي نو تم جوړ کا کنه فاتو بعشر سور روړی یو له سورتون مثله په مثل د دې قرآن مفتریات چې د ځان نه جوړ کړي شي وي ګوره سورت یونس او بقره کې ورته یو سورت وای او دلته لس وای نو علما کرام وای اول مطالبه د لس وای یا دا لس تبری وی یو یو تیوی زتا سو یو یو سورت جوڑ کئی او رو بلی آوسوک چستا سو اسو طاقتی ما سوا دا لانا کچر تیئی دا سو رشتینی فا اللم یستجیبو لکم کچر تا جواب درنکو تاسو تدیق بایانو ستاسو لکم کی خطاب دا مشرکانو تا یا تفسیری مداری کوئی خطاب دا مومنانو تا اے مومنانو کدای در تخ جواب در نکو او صورت نشی جوړو له فالمو بیا خو یقینو کای مضبوط شی په علم انما انزل بعلم الله چې دا قران کریم نازل کړي شوی دی په علم د الله موجود قران صدا او الله اله الا هو نستدبل معبود حاجت روا مگر دغه والله فهل انتم مسلمون نو آیای تاسو استفهام ده په معنا د امر سره اسلمو اسلمو آیای تاسو مسلمانان معنا اسلام روړی اخلاص اختیار کئ من کان یرید الحیات الدنیا هر وڅوک چې اراده لري د ژوند دنیوي او د هغه د زیب و زینت نو وفی الیهم نو پورا باور کو مونږ دوی ته اعمالهم بدلی د نیک عملونو د دوی فیا په دې دنیا کې او هم د دوی فیا په دې دنیا بارک الای فسون دی تر وکمه اون کړي شي په دې کې زجر ده په محبت د دنیا څوک چې د دنیا اراده لري الله وای مونږ باور کو خو اولائک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار دغری آکار خلق نبی دید پارا پاخرت کی مگر اور وحبط ما صنعوا فيها برباد دی هغه چې دای کړی دی فیا په دې دنیا کې او باطل دی هغه عملون چې دای کوم عملونه کوي وحبط ما صنعوا ما نادا بے فائدې او بے اثر دی هغه چې دای کړی دی ظاهر اعمال ته مراد دی یا حبط ما عملوا فيها لغير الله زاد المسير وي هغه چې د غیر الله د پاره کوم عمل کړی دی نو هغه برباد دی افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد من هر هغه څوک چې دغه په کار دلیل طرف درف کلنا ویتلوه شاهد من اور پسې شوه دی او غوا منه د الله د طرفنا ومن قبله کتاب موسی امام او رحمه او مخکې د دې کتاب موسی علی السلام مقتدا او ورحمه او رحمتو د من مراد افمن کان علی بینه پیغمبر دی یا موحد مسلمان دی بینین مراد فطرت سلیمه دی او برهان جلیه دی یا دلیل عقلی دی ویتلوه شاهد اے ویتبعوه شاهد والمراد منه القرآن یعنی ملگر شید سر قرآن در طرف دا اللہ نام ومن قبلین مراد دلیل نقلی دے ندیزے کے جواب حذف دے سوک چپکار دلیل دے او اغسر شاهد موجود دے ایب قاله موضع الشبہ حیاد دا پار زید شبہ پاتشو نا اولائک یؤمنون به تا کسان ایمان ذاتی بدی قرآن ومن یکفر به چاچ انکار کو دی قرآن نا من الاحزاب دی دلو دی یهود نسواراونا فالنار موعده نو اور دے دو عادی داغ دے نو تمکے گا حبیب بشک منہ دی قرآن نا انہو الحق من ربهم انہو الحق بشک دا قرآن حق من ربک استاد رب دی طرفنا لیکن دیر دا خلقنا لا یؤمنون ایمان نساتی بدی قرآن نشت دلوی ظالم داغ چانا چی جرکڑی دی درو پا اللہ بانے اولائے کدا کسانی ورزون علا ربهم پیش بکڑے شدئی بخفد رب ویقول الاشحاد و ابوی گواہان مراد دین سوک دی الانبیاء والملائکہ مراد تی انبیاء و ملائک دی کرام ان کاتبین والعلماء الربانیین او علماء تی مراد دی صالحین لکا سورت زمر کی راضی او کم او یا یمکی هؤلاء الذين عدادیا کسان کذبوا علی ربهم جدی دروغ جرکڑیو پر خبردار لعنت دا اللہ دی بظالمانو دا ادخال الہی دے دا اللہ دا طرف نبوئے لشید لعنت دا اللہ دی بظالمانو آکسان یسدون عن سبیل اللہ چی خلق بندی دا اللہ دلارینا ویبغونہا عوجا او لټوی دی لره کوګواله څنګه لټوی کوګواله کوشش کوي طلبوی دی لره کوګواله د دې کې تفسیر کبیر ذکر کړی به القاء الشبهات الباطله په اچول دا غ باطل او شبهات او وهم بالاخره هم کافرون او د دې اخرت نه انکار کوونکی دی دا کسان لم یکونو موجزین فی الارض ندی دی چگنی دی با عاجز کی اللہ لرا فی الارض فزمک اگیم دید اللہ نا تختی دی نشید یعنی فارین من عذاب اللہ تعالی فی الارض چگنی دی جدا اللہ دا عذاب نو تختی وما کان لهم نشتدوید پارما سیواد اللہ نا سوک دوستان یضاف لهم العذاب دگنا بکڑیش دید پارا عذاب ورا دغنوال خو پنی کو کی راضی او دلته وی عذاب ورته دغنشی علماء کرام وی دا عذاب زکه دغنه ده چې دای پخپلم گمراهو او نورم گمراه کړیو زکه ګناه چې سم رو کا عمر سزا بدرته ملاویږي زیاته نه ما کانو یستطيعون السمع نو دای چې توعن لرلې و دا ورېدو د خیر په دنیا کې نو دای استطيعون السماع و طاقت لرنه ودا اوریدو د خیر چې قران په دنیا کې خود دې کې سوال لې چې دای طاقت نه لرلو نو الله به طاقت ورخړې کنا چې چې طاقت نه دی ورکړی نو دی څنګه اورېدلی وي؟ جواب دا دلته نفی د طاقت کنایه دا د نفی د سمانا لا یستطیعون السمع معنا دا دا طاقت خو لرلو خدا اورېدل په دی درانه وو د اورېدو ته ملا سوا ملای ورته ماته وا ما کانو یستطیعون السمع وما کانو یبصرون نو دی لدین کی حق لر په دنیا کې دا کسان دی چې په تاوان کې چولی خپل ځانونه وضلانهم ما کانوا یفترون او رب شید دین هغه شهودی د ځان نه جوړون کی اته غوپینه نه ځګنه نمبر دې ځان راغون کړه ها پینونی ځا چې دومره موله په توله کې دې به نقطه لګي خو ځار کله اسه تیار پینونی ځا لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون لا بد ولا شك ولا محاله ولا منع فدې خبره کې شک نشته چې دوی په اخرت کې د کامل او د مکمل تاوانیانو نه دي دا رد د مخ کې کلام په مخ کې چې تاسو کما خبرو کدا څه نه بلکې تاسو په تاوان کې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات پدې کوز بشارت نه هغه سان چې ایمان وروړې مدونه کړی دي نیک او اخبتو الی ربهم عاجز کای دی خپل رب تا اخبتو الی ربهم معنا اخلصوا وانابوا واطاعوا واخضعوا واخشعوا الی ربهم اخلاص انابت اطاعت دا د خپل رب د باره گئی نو دا کسان خاوندان د جنت دی په دې فدی کې همیشه مثل الفریقین کالاعما والاصم والبصير والسميع مثال د دې دواړو ډلو د مؤمنانو کافرانو په شان دډوند او د کالاعما په شان دډوند دی ولسم او د کون دی والبصير او د لیدونکې والسميع او د اوریدونکې هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوالا پا صفت کے نو کلم دا برابر نشکے لے افلا تذکرون نو آیا تاسو نصیت لین قبل وین ولقد ارسلنا نوحا واقعات دا انبیاء علیہم السلام ذکر کئی چھ تفریشی پا داو بانے دا اول واقعات دا تفرید پا اول داوے بانے چھ العبادت للہ وحده دیکھ اول دعویٰ دعوت التوحید دے او بیا تکذیب د قوم ذکر گئی پسو طریقو سرا او بے شکر آلے گلے و مونگا نوح علیہ السلام خپل قوم تا او ورطے ویلیو زتاسو دپارا یردر کونکے مخکارا اللہ تعبدو الا اللہ دا چتاز عبادت و بندگی مکوئی مگر دے واللہ بے شکر دے ارے گم پتاسو دازاب درزلوئے دردناکے نام ویلو سرداران وا کسانو چې کفر وکړو د قوم دا غنا مونږ نوینو تعالی را الا بشر مثلنا مگر ته بنی ادمې زمونږ غونتی او نوینو مونږه ات الذین و ما نراک تبعک او نوینو مونږه تابعدار استا الا الذین مگر کسان هم ارازلنا چې غک کمینه دي زمونږنا هم ارازلنا چغا العیاذ بالله سپق دی زمونږنا کمینه دي بعض دې کې ذکر کړی وای د دای کسب او مزدوری و دای کسابانو خدا خبر صحیح نه ده صحیح خبر ده دا سپق ورته د ایمان د وجې نه وي ارازلنا بادی الرأی دا په ظاهر کې تاثر مرګری دي او په باطن کې در سره مرګری نه دي بادی الرأی بعد یره معنا دا دا وای دی تا سره خبره منلې دا به د سوچ او د فکر نه سرسری دی مرګری دی دا سرسری وی ناوال دی حقیقت کې دی مرګری نه دی و ما نرا لکم علینا من فضل مونږ نه وینو تاسو لپاره په خپل ځانونو من فضل سمزیت په مال او په بل څه کې تاسو په مونږ سره زیادت نشته مونږ درنه په هر څه سیوایو بل نظنکم کاذبین بلکې مونږه یقین کوو په تاسو چې درته تاسو دروغجن یی ویلو نو علی السلام قوم زما خبر را کایما تا کچر تیم ز په کار دلیل د طرف درب زمانا و اتانی رحمتن والله را کړی ما ته رحمتن نبوت من عنده د خپل طرفنا فعمیت علیکم نو پټکړ شوی دا په تاسو باندې اے خفیت علیکم نبوتی تفسیر مدارک ہوئی پٹشوی بتا سو نبوت زما فعمیت علیکم فعمیت علیکم یا نبوت دیارا بینتنا مراد دا انلزمکموها آیازتا سو مجبورکم ددی رحمت منلتا وانتم لها کارهون انلزمکم قبولها آیازتا سو مجبورکم ددی قبلولتا تفسیر قرطبی وی انلزمکموها آیاز لازمون کم پتاسو دا توحید وانتم لها کارهون او تاسو اید دیل ربت گنون کی او قوم زما زن غوالم تاسو نا په بیان دلی توحید سمال ند مزدوری زما مگر پا اللہ او زنی مشڑون کیا کسانو تا چی ایمان روڑن دے انہم ملاقو ربهم دیب ملاوی گی دخپل رب سراب نو کماو شڑل تفسیر مدارک کوئی فیشکوننی انترستوهم زما شکایت بکی اللہ تا کما دیو شڑل یا دیزکن شلم انو ملاقو ربهم دیب اقفل رب سر ملاوی گی زکا دید اللہ دوستان دی نسنگ زد اقفل مجلس نو شرم دا اللہ دوستان یا انهم ملاقو ربهم دوی ارازل ندی زکټول الله ته پیش کیدون کی دینو التب پتو لگی چې څوک ارازل دی ذلیل دی او څوک عزتمن دی ولکنی اراکم لیکن زوینم تاسو لره قوم ته جوړون چې قوم یی تجهلون لقاء ربکم چې تاسو نا پوهه یی د ملاقات د خپل ربنا یا تاسو تصفت ادا چتاسو پسو غورای تاسو جاهلی ای او قوم از ما من ينصرني من الله من يمنعني من انتقامه سوګ د چمنه بکی ما د انتقام د الله نه ان ترتم کجری ما د یو شړل د خپل مجلس نا افلا تذكرون حياتاسو د عقل حياتاسو د سوچو د فکر نه کار نه اخلي تب مجمنه یو ټکه نه پات کی مود زادر کزان راغون کړه استاد مرګر نه راخوکه خرڅا دروازه دم پن لګوتی کینا ولا اقول لكم وما لا يدرك كله لا يترك جله کوم شی چې ټول نشری تارولې نو ټول خو بریدم نه کنا نه کدل دغه اوس پتا د څوک پیسې ونولې اته یې زم ټول لوټو نه نشم راځه مکول بس پرې دی کنا کې دې شي چې ستا دا ټوپې د په جیب کې پراته دي پیسو په ځای نو کټول یو ځړې نوکتی نشری کړي نو بازي خولي کې غنه ستا دا حالت په دې دلالت کې چې تلګل نه کې ولا اقول لكم زنوائم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دی اصل کې دا جواب دی او سوال دی وی کته په هغه پیغمبري نو مونږ ته تخپل خزانه او خایا جواب دا دی ما خدا نه دی ویلی چې غنی زه خزانو والم زه قوام زه پیغمبرم ولا عالم الغيب او زه په غيبم نه پويګم ولا اقول لكم او زه نو وایم تاسو ته دا ولا عالم الغيب ولا اقول لكم دي خزائن الله باغي باندې عطف دي ولا اقول لكم اني عالم الغيب ولا اقول لكم وزن وائم تاسو تا اني ملك چزګني فرشته يم ولا اقول للذين تزدري اعينكم ليؤتيهم الله خيرا او زن وائم باغ دا کسانو کی چسپکی غني غيل رستا سسترګي لن يؤتيهم الله خيرا چرګز او بن رسي الله اغي ته خير الله اعلم بما في انفسهم الله قوه د پاغ چي دي پزړونو د اغوي کی او کما دا ته وکل نظر په دغه وخت کې خامقا لمن الظالمين ظالمانو نه دا ګورا ولا اقول لكم کی یاد پیغمبر کلام ده او یاد متعلق ده د نوح عليه السلام سره دا نوح علیہ السلام وی قالو یا دا نبی آخر الزمان کلام دے نو کدائی کلام شی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تے مراد شی نو بیا جملہ موتر ازارا او کنا دا نوح علیہ السلام کلام شی نو بیا دا سیاق سر موافق دے قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ویلو دوی اے نوح تاقو قد جادلتنا جگڑی وکی زمونگ سرا فا اکثر تا جدالنا نو دیری کتا جگڑی زمونگ سرا فاتنا نزرا ولا بما تای دونا رات دلو که مونگ تا پاغ عذاب چتی تی مونگ یارے یا ای مونگ سرا وادک ہے انکونو تا من الصادقین کچرتی تا من الصادقین درشتینونا فرمائیلو پیغمبر انما یأتیکم به اللہ بیشکر آتل بکیتا ستا فدیبانی اللہ زما خدا کار نه دې خداوت کوم ان شاء اک خو غشید الله وما انتم بمجزین تاسو عاجز کون کی دی الله لرا چګنی هو بتخسی ولا ينفعكم فائدہ نه در کوي تاسو تنصحی نصیحت زما نصیحت داس تویل کی یو سړی خیر خواهی طرف ترا بلل او دا آغا دا شر نمنا کول دا یو جامع کلمه دا تفسیر روح المانی وی ان اردتو کزی اراده لرمان انزح لکم چستاسو نصیحتو لٹھوم انکان اللہ یریدو که اراده لری اللہ ایو بویکم دا چه ثابت کی تازو پدی گمراهی انکان اللہ یریدو ایو بویکم اے بی بقائکم علی الغوایا یا ایوہیکم مانا داد ایوہلککم چی حلاک کی تاسو لرا هو ربکم دا اللہ رب ستاسو دے و الیہ ترجعون او دے اللہ تب تاسو ورگرزو لشی ام یقولونا بلکی وائی دا کافر دا ادخال الہی دے یا دا قول دا حضرت نوح علیہ السلام دا ام یقولونا افتراہو گورا کزمیر نوح علیہ السلام تراجیشی لکه تفسیر روح المانی ویلی دی او جمهور ویلی دی نو معنا دا بلکی وای دا کافر د زمانه د نوح علی السلام افتراه چې نوح علی السلام دا خبره د ځان نه جوړی کړي یا ام یقولون وای دا کافر د زمانه د نبی اخر الزمان افتراه دا قران د پیغمبر وای د ځان نه جوړ کړي قول ورتو فرما ان افتریته کما جوړ کړی د زانا فعلی اجرامین فما بوی سزا د جرم زما او زه بیزارم دا غنه چې تاسو کوم جرمونه کوي او وه کړه شی ونو علی سلام تا چې بشک شان دا ده هرگز ایمان نه وروړي ستاسو قوم نه مگر رسوک قد امنا چې غي ایمان وروړي د بد غزي فلا تبتئس نو تخفکه گم بما كانوا يفعلون پاغه چې دای کم کارونه کوي وسنا الفلک او جوړ کښته بی اعیننا په حکم زمونگا بی امرنا امام ضحاک معنا کړی یا بی اعیننا په حفاظت زمون کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په حراست نه و وحینا او زمون په وحی سره الا تخاطبنی زما سره خبره مکوا د شفارس فلذین ظلموا ببردا کسانو کې ظالمان دي انهم مغرقون بشکا دای غرق کړی شوی دي و یصنع الفلک جوړول بنو علی سلام کشتی دین مخ کې کانا محذوف دی ګور دلته ورتا وای من قومک الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نور ایمان نه وروړي نو سوره کسانو ایمان وروړي د دریو نه راواخلې تر یو کم اتیاو پورې اقوال دی پکې سو کوئی دریو ایمان وروړي سو کوئی دین زیاتو زیاتو تر یو کم اتیاو پورې روایت صحیحہ تفسیر الحلمانی ذکر کړه چې ایمان وروړ او ويصنع الفلک اے وکانا يصنع الفلک جوړولا او دې چې جوړولې کیشتهي او دا کیشتهي وې درې سو غز اوګدا وا او 50 غز پلن وا او دیرش غز بلند اوچت وا پوچز مکه کیشته جوړول دا دلیل در دی خبره چې انبیاس ګوري نو هغه عام خلق نشی کته وکلم امر علیه ملعون کله چې به تیر دو په باندې سرداران د قوم د دنا سخیرو منه خندا به کول د پوری ورتبه وی تفسیر مدارک ذکر کړی یا نوح سرت نجارن بعد ما كنت نبیا اے نوح اوس درنه ترکان جوړ شو مخکې د دینه چې پیغمبرۍ کار وکولو قال فرمایل بنو علیہ السلام ان تسخروا منا کتاسو خندا کوي زمون پوری فإنا نسخر منكم كما تسخرون نمون بده ټوکو بدلا واخلو د تاسو نه لکه څنګه چې تاسو ټوکی کوي دا قال یا الله وي یا نوح علی السلام نو کدا الله کلام شي نو معنا دا ک تاسو زمون پوری خندا کوي نو غي خدای الله پوری خندا نه کول نوح علی السلام پوری کولا خو خندا د مرسل پوری دا عین خنداوی د کلام د مرسل پوری فسوف تعلمون عزبت شتاس ضبوه شئی من یأتیه عذابون چه سوک دکی راگوشی اغتا عذاب یخزیه رسواو شرمنده بکی اغلرا ویحل علیه عذاب مقیم اورا نازل بچی باغبان عذاب امیشا تردی بوری دا جا آمرنا چراغل حکم دا عذاب زمونگا وفارت النور او جوش والو تنور دین مراد یا اغه تنور ده چې پاغي روټي پخېږي دا پکور د نوح علی السلام کې نو بس داغه نو بر اوچت شوي دا پتور د علامت ده دی چې بس عذاب شروع شو یا تنور نه مراد وجه الارض ده مقدس مکی یا تنور نه مراد څه شي دي اغه جوور زيون دي د زمکي جوور زيون نو بره وته قلنا مونږ ورته ویلو احمل فيها سوارك پدي کې من كل زوجين اثنين د هر جوړي نه دوا دوا نرو ماده وا اهلك او خپل اهل عيالم کې نوا الا من سبق عليه القول مگر اوسوک چړوان دې تیر شوی د باغبانی القول هو نه د عذاب او د هلاکت چې غوالا تخاطبني في الذين ظلموا ومن امن او احمل اهلك ومن امن من غيرهم او هغه چې ایمان وروړې ده وما امن ما هو ایمان وروړې ده غسر الا قليل مگر لغنتي کسانو چې زیات نه زیات یو کم اتیاو او نه نیم سو کال غداوتو وقال اركبوا فيها ولو الله يا نوح عليه السلام سوار شي په دې کښتۍ کې بسم الله مجريها ومرساها پنوم دې امداد الله رواني دل دې دي ومرساها او درې دل دې دي مجريها کې اماله ده زمون پر روایت کې صرف یو اماله ده دا اماله څه توي فتحه کسري تمائل کول او الف یا تمائل کول مجریها پورا یام نه دچتوه مجریها او پورا الف هم نه دچ مجراها شی مجریها نور ایمالی نشته زمون پر روایت او د ایمالو روایت بیا د چا ده حمزه صاحب ده کسائی صاحب ده ایمالی کړي ان ربه لغفور الرحیم بشک رب زما خامقا بخنه کون کې ده او رحم کون کې ده پدې کې اشاره ده بسم الله مجریا او مرسا کې اشاره ده روانې دو د دیتا او اشاره ده هغه دعا د دیتا په وخت د روانې دو کې چې روان شي بسم الله وایا ودري دو کې مرسا وایا وهي تجري بهم في موج كالجبال او دا کشتی روان او او دای په دی کیو فی موجن پاغ چپو کی روان او په دی فی موجن په چپو کی کل جبال چغه پشان د غرونو وی د غرونو پشان چپی وی ونادا نوح اواز ورکړو نوح علی السلام ونادا نوح اواز ورکړو نوح علی السلام ابنه خپل دی تقن عام تا وکانه فی مازلن او غو په یو اړه باندې کشتای نه پاړه خو یاد د د دین نه پاړه خو ورته بیا بنیا اے زما بچیا ارکم معنا رسول شته زمون طرف دی کشتای کی دا لفظم په دوه طریقو ویل کی خپل روایت او طریق به پیژنې ارکب معنا ویل شي او ارکم معنا مد او مکی کته من مع الکافرین فرد کافرنا وروانا دا نوح ابنه نومه کنعان پایت کې او سوال له الله پیغمبر ته ویلو چې ولا تخاطبني في الذين ظلموا ما زره ظالمانو بارکه خبره مکوا دا دل تولي د خپل زیتا خپل ځای مخاطب کو ورته وی راشه وېدا دی وجنا وېدا خطاب مخک د نه نو او دلته داوا او صرف د مطلق جمع د بارے و ولا تقاتبنی فی الذین ظلموا غد دی غر کې دون پسو دویم دا نوح علیہ السلام تا نهی شوی وقت وقت نهی را شوی وا یاد ریم داده وی دا منافق نوح علیہ السلام تا بی اقفل ایمان سرگندولو پا حالت پا حقیقت کنے منافقو کافرو یا وی نوح علیہ السلام تا پتا وا چی دیکھو کافر دیکھو دعوت ورطور کو چی که دیشی چی دی ماسر بکشتی کی سور شی او د دې هیبتونو د وجه نه ده زما خبره ومني د دې هیبت د وجه کې د شیمان زړه تور کوشوي وای صحیح خبره دارا چینو علی السلام تر د کفر او د نفاق پته نه ولګېدلې یاد د اهلکن اجتهادو کو چې کې دې شي دام زما د اهل نه ها چا دا ملي چې دای په د شفقت راغله او محبت طبيب غالب شه خدا قول صحیح نه ده ولا تکم مال کافرین قال ویلو قنعان ساوی الی جبل زرد چې زبا زیونی سم الی جبل یو غرتا د مشرک اعتماد اکثر پسې په ګټو لوټوي ها بس غرض ابو خجم یا سیمونی من الماء ما بچ کی ددی وبونا فرمایلی ورتا پیغمبر نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم سلور ترجمی دی لا عاصم اليوم دوال بخپل معنی سرری نشتر سوک بچ کون کے اليوم نن رز عذاب نہ الله نہ الا من رحم مگر اغسوت الا الرحم وهو الله مگر هغه څوک چې هغه رحم کوونکی دی چې الله دی دویم دا دی چې دا دواړه په معنا د اسم مفعول سره دی نو لا معصومه الیوم من امر الله الا المرحوم لا معصومه نه دی بچ کړی شوی د عذاب د الله نه نن ورځ مگر هغه څوک چې رحم پې کړی شوی دی دریم داده عاصم اسم فاعل ده او رحیم پمانا د مرحوم سره ده او سلورم داده عکس ده لا مرحوم من امر الله الا الرحم وحال بينهما الموج او راغلی و پردشی و پمند دي کی هغه چپد دریا فکان من المغرقين نشو او اغا د غرق کړو شونا وقیلا ویل شو یا ارضو ازمکی ابلعی ما اکی راکا گا رون غال داو بخلی دی ویا سماؤ ای اسمانا اقلعی بن کدا باران وغیض الماؤ کمی شوی ویوب وقضی الامرو فیسل کرشو اغکار وستوت علی الجودی برابر او دردلی ودا کشتی پا جودی غربانی جود دا یو غرد موسیل تا نیز دی نن تباور تا آرارا آرارات ویلے کی گی مشعور شعر دی وقیل بودل للقوم الظالمین اووی پا دی امت کی اولنو خلقو دا دی کشتی اغا تختیم کتلیوی او ویلشیو بعدن لریوال دا رحمت دا اللہ نا حلاکت دے دا پار دا قوم ظالمانو وقیل بودن للقوم الظالمین حلاکت او تباہی دیوی دا پار دا قوم ظالمانو ونادى نوح ربه اواز کړو نوح عليه السلام فریاد کړو خپل رب ته اے رب زما ان ابني من اهلي دا زوی خو زما د اهل نو تفسیر قرطبی لانه کانا مؤمنا فی ظنه د دې په خیال کې دا مؤمنو وان وعدك الحق وصعد حق دعوتي احكم الحاكمين قال فرمایلی والله اے نوح انه ليس من عليك استاد ازو استاد اهل نه هغه اهل چې ما تا در داغه بچا وعده کړی دا انه عمل غير صالح انه ليس من عليك معنا دا ورته ځکه د نوح علی السلام د اهل نو او بیا الله وای دا استاد اهل نه نه ده نو دا یو جواب ده دا استاد اهل نه نه ده معنا دا ده انه ليس من اهلك دا سوال تا شان سره مناسب نه ده انه بیسک دا سوال تا ليس من اهلك نه ده مناسب تا سره د کافر د بچاو سوالونه مکوا یا انه ليس من اهلك معنا دا ده نو دا استاد اغه اهل نه چې ما در سره وعده د نجات کړي وا زکه د خوستا تابعدار نه وو چا دام ویلی دی د نوح علیہ السلام خپل زوی نو په نسب کی العیاذ بالله دا باطلی خبری دی انه عمل غیر صالح انه بشک استاد زوی عمل خاوند یو داسې عمل دی دا یو مجسمه د داسې عمل دا غیر صالح چې عمل نیک نه دی فلا تسالني متمان سوالونه مکو بعد هغه سبارکی ليس لك به علم شنشت تعالی رفاغی سلم نبی د شرک ولم اني اعظك ان تكون من الجاهلين زنسیت کوم تا تا دا چې تنشی د ناپوه نام اني اعظك ان تكون من الجاهلين مراد د جهل نه عدم العلم ده چته د یو کار په نتیجه باندې خبر نه نو دا غین نشي قال ویلون علی السلام رب رب زما انی اعوذ بک بشک ز فنای واړم ستا په ذات ان اسالک ادا چې سوال کوم تا نه ما دا غشي بارکه لیس لی به علم شنیشته مال رب هغه علم او کترا تا بخنون کی ترا باندې رحمون کی نشم بز من الخاسرین د تاوانیانو نا ویل شی وی اے نو اهبط بسلام مننا کوشب الذی کشتینا په سلامت یا سره زمونږ طرف نا او په برکات علیک چې چولی مې دی پتا کې تو علی امم او با اغډلو مم معک او با اغډلو چې اغا پیدا کی دن کی دی معک د تاسرا فالاو مم معک ذکر نوح علیہ السلام ته ادم ثانی وای د زن پس بیا د ټول دنیا خور شو نو ناشئت مم معک معنی وای ذکر ټول دنیا د نوح علیہ السلام داغی کشتینا وی بیا خورشوا و اممون او نور امتون دی سنو متعوهم زرده چه منگ بس فائده ورکو اغویتا و بیا بورسو اغویتا دخفل طرف نازاب دردناک دا واقعات دنو علیہ السلام و داغ دقوم او من انباء الغیب دا حالات و خبرونو دا غیبونا منگ وحی کود دی حبیبتا تا نویتا ما کن تطالمو هانتا نوی ته پویدون کې پندې نفي د علم غيب کې د پیغمبرنا ولا قوم غاون قوم ستا من قبل هاذا من قبل الايحاء اليك مخکې د وحي نه تا ته فصبر نو تصبر وکا لکه څنګه چې غي صبر کړو ان العاقبه للمتقين بشك اخير انجام د کامیابی دا به د پاره د متقینو و الى عاد اخاهم هودا دا دوي مواقع دا چې تفریدا پداوی اول بانی پدی کی اول داوت داود علیہ السلام ذکر کئی او بیا داغد قوم تکذیب ذکر کئی را لگل معادیانو تا نصبیر اور داغوی حود علیہ السلام فرمائیلی وی قوم از ما عبادتو کئی دا اللہ نشتر تاسو زبارا بل الہ غیر ددی اللہ نا نئی تاسو مگر د ځان نجوڑو ان کی اے قوم از ما زنگوالم تاسو نا پا بیان ددی توحید سا مزدوری ند مزدوری زما مگر پاغذات چې دې پیدا کړم آیا تاسو د عقل نه کار ناخلی و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه اے قوم زما بخنو غواړی د خپل رب نه او بیا توبه وباسئ دی الله تا استغفروا ربکم بخنو غواړی دی الله نه یعنی ایمان وروړی تفسیر مداری کوئی امنو به ذکر کافر استغفار ایمان دے ثم توبو الیه یا توبو باسی دی اللہ تا یعنی دا غیر دا عبادت نا توبو باسی یورسل السماء علیکم رو بلیگی باران پتاسو میں درارن چپی چپی ویزیدکم قوتا زیاد بکی تاسو لر قوت لا قوتکم سرد موجود قوت ستاسو نام ولا تتولو ماوڑی تاسو مجرمین مجرمان ویلو دوی یهود و یهود ما جیتنا بی بینا سنتا راتنی نوکڑی منتب سرگن دلیل سرام وما نحن بتاركي الهتنا او مونږ نه یو پری خودن کی خپلو حاجت روا خپلو الها او تان قول کستاد وینا د وجی ما نحن بتاركي عباده الهتنا بسبب قولك وما نحن لك بمؤمنين نيو مونږ استاد خبر د وجنا ایمان روڑن کی ان نقولو نوائیو منگا الا تراکا مگر دا چی رسول دیتا تھا بعضو آلیتین آن بعض اقدایانو زمونگا بسو ان تکلیفو وی تکر در کری دا او سموئی کنا تکر بدر کی لیوانے بدی کی بسو ان مانا تفسیری مظہری کئی بجنون حتی تتکلم بالحرافات تیلی و نیکڑی نو داتا زکدا سی گڑی وڈی خبری که عبداللہ امی عباس رضی اللہ عنوی بی جنون بی سبک ایاهم تیلی و نیکڑی زکت زمون خدایانو تکنزلی که بدی ردی وی قالا فرمایلیو پیغمبر دا اللہ پیغمبرو انی اشہد اللہ وشهدو زگوا کوم الله لرتا سم گواشه مشرکانو چې زبې زارین دا غنه تشریکون چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي مین دونی علاوه د الله نه فقیدونی نزئی سمکر او فریب جوړ کای زما بارک ټول جمیان ټول ثم لا تنظرون بیا ما ته انتظار نکئی چې سم خوخه یغه وکئی ما توکل کړل په الله چې رب زما دې رب تاسو دې ما من دابتن نشته هیڅ یو زند تر پزمکا مگر دا الله رانیون کې دې سر کونډي دا غیل رام الا واخذ بناسیتها معنا دا دا الله سرا قدرت کامل دې او دا کنایه او د قبض تامنا چې تاسو د الله په قبضه کې یا الله قابض دې مخلوق مقبوض دی یصرفها کیف یشاء و یمنعها عما یشاء تفسیر قرطبی وی ان ربی بشکر رب زما علی صراط مستقیم ان ربی یحکم بلسانی علی صراط مستقیم زما رب فیصل کی زما پجبا حکم کی زما پجبا پلا رنیغا یعنی عادل دے پا عدالت سر فیسلکی یا علا پا مانا دے الہ سر دے یهدی و یدلو الہ صراط مستقیم زما رب خودن کئی لارن غتا یا ان ربی الہ صراط مستقیم ان دین ربی بشک دین در رب زما پلارن غدے فَإِن تَوَلَّوْا كَثِيرٌ تَوَاوَدَ إِسَاسُ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نَبِيَّكُمْ رَسُولِي إِسَاسُ تَا مَا أَغَ پِغَامَ تُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جَزَرَ لِكَلَ شَوَم پَغِ إِسَاسُ تَا وَيَسْتَغْلِبُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ بَدَلَ كِ بَرَاوَرِ رَبِّ زَمَايَ قَوْم غَيْرَ إِسَاسُ نَا أَوْ تَاسُ زَرَر نَ چَي رَسُولِ فَرِيقَ فِل شِرْك بَانِ دِي اللَّه تَزَرَ بَر وَلَا تَذُرُّونَهُ جَلَالَيْن وَبِإِشْرَاكِكُمْ ان ربي على كل شيء حفيظ بشكر رب زمان فهر يوشي بان ساتن کے دیو حفاظت کو ان کے نے او هر کله چراغله حکم د عذاب زمونږ نجات مور کړو حود علیہ السلام تھا وا کسانو دا چې ایمان روڑے او دا سره پر رحمت سره خپل طرف نا او نجات مور تور کړو دا عذاب غلیظ سخنا وتلک عاد الله وی دا وعادیان دلته اشکال نه عاد مذکر دے او اسم اشارہ مؤنث دا دوین دا دے دلتا اسم اشارہ دا حاضر دا پارا ذکر کرے عادیان حاضر دی زد پا دقا وقت وی پخوا تیر شوی یو جواب دا دے آیت کدا پا حضب دا عبارت سر دے وَتِلْكَ قَبِيلَةُ عاد او دا قبیلہ دا عاد وا یا عاد مؤول دے پتاویل دا قبیلتن سرہ او هر چې حاضر ده نو دا جعل الغائب بمنزله الحاضر دا غائب په منزله حاضر وګرځولو جحدوا بیاات رب دې انکار کوو د آیاتونو د خپل ربنا وا صورت لهونه فرمانی کړو د پیغمبرانو د الله وتبعوا دیرو ان شلو امر کل جبار عنید د حکم د هر یو سرکش او عنادی بسی رسوله یوی جمع روڑا د یو پیغمبر نا فرمانی دا سیدلکه دا طولو نمانل جبار آغا چا تویلی شی چی دا چا قانون نمانی لکه دهری عنید عام کافر اوت به په یادې دنیا لعنت وربته کړه شو دا غي په دې دنیا کې لعنت او پر ورځ قیامت باندې پایبان لعنت وی الا خبردار ان عادن کفروا ربهم بشک عادیان انکار کړو د خپل ربنا الا خبردار بعد لعاد قوم هود تباهي دې د پاره د عادیانو چې دا قوم د هود عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا درې مواقع تفرید باول داوي په دې کې اول دعوت د پیغمبر ذکر کوي او بیا داغه د قوم تکذیب ذکر کوي قوم د هود وإلى ثمود أخاهم صالحا او ثمودیانو ته را لګلو نه صبرور داوي صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله فرمایلی ورته پیغمبر قوم زما عبادت کوي دا الله نشته تاسو د بار ما سیوا د الله نه بل اله هو انشاکم دی الله پیدا کړی تاسو من الارض د زمکه نه یعنی په زمکه کې واستامرکم آباد کړی تاسو په زمکه کې واستامرکم تاسو آباد کړی بیا به کې فاستغفروه نو بخنو غواړی د الله نه ثم توبوا اليه بیا توبه باسید الله تا د عبادت د غیر الله نا بیشک رب زما قریب مجیب نزدې نه رحمت نزدې نه مجیب قبل ان کے دعا نه چې څوک ته دعا غواړي قالوا الذي صالح اے صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا بیشک توی پمون کې امید لرل شوی ها زمون امید او جتا به مشرک او ټولو لبه دی درو لیډر به دی جوړه اتا خو زنوري نوري خبره شروع کی یو معنا دا وا مون پتا کې ډېر امید او چت به زمون د مشرانو په طریقه باندې روان شي پتا خو د مشرانو طریقه تاس نسکا دویم دا دی مونږ وی ته به زمون مشري ان تكون سيدا فينا وان توافقنا في الدين وتعود في ديننا تبز من دين کې درې انداز مونږ ته به زمونږ مشرانو قائم مقام صد مصد مشرانو به قائم مقام ان تكون صادا مصد لكابر تفسير مدارک وای مونږ ته به زمونږ د مشرانو زیونی سي نو تا کو نور خبره شروع کې موزر القرآن کی شاہ صاحب ذکر کری ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ روشن کرے کہ باپ دادا کی راہ روشن کرے گا تو لگا مٹانے من کوئی تب دپلار نکلا را رنا کے دپلار نکپلار بروانے بنقش قدم بروانے تاکو اغٹو لہو لڑولا اتنہانا آیا تمونگا منکے انا بودما یعبدو آباؤنا دا چی مونگا عبادتو کو دا اغما بودانو چی اوچی عبادت بورتا کولو زمونگا مشرانو او بیشک مونگا خامقا پشک کیو دا اغا توحید نا چی تمونگا را بھلی اغیتا مریب او کلک شک مونده مریب شک در شک یا مریب مانا شک کیا چون کے دے قال يا قوم فرمایلو پیغمبر قوم زما خبردار را کئ ما تا کچرتا ازیم علی بینتن فقار دلیل طرف درب زمان واتانی من رحمت را کړی ما در رحمت او مهربانی نبوت فمن ينصرنی من الله نسوک دے چې بچ پکې ما د عذاب د الله نه ان عصیته کما نا فرمانیو کده دی الله پس کې مینا فرمانیو کې تفسیر روح المانی وی فل مساهله فی تبلیغ الرساله والمنع عن الشرك به تعالی کما نرمیو کا چې رسالت نه رسوم او خلق د شرک نه منکهم فما تزيدونني غیر تفسیر نه زیات وی تاسو مال را سیوا د تاوان نه بل شی یوم انا داوا نزیات وی تاسو ما تا پدی بلن استاسو خفل خواهش تا و شرک تا علاوه دا نقصان نبل شه یا نزیاتو ای تاسو ما تا پا منکولو دا دی توحید او د دې مسلې علاوه د نقصان نه بل شي. ويا قوم هذه ناقه الله لكم اي قوم زما دا د وقد الله نخد الله دا تاسو د بارا اے دا اللہ پا قدرت نخد آزما پا نبوت نخد فضروحا نفریک دی دی لرا تأکل چی خوراک کئی فی ارض اللہ فز مکد اللہ کی مرسوی دی تتکلیف فیاخوزکم عذابون قریب ورنو بر نیسی تاسو لرا عذاب نیز دی فعقروحا نو دی دا قتل کڑی وا قدار ابن سالف اگر قتل کړي وو قتل په متفقو نو ذکر ټول ته نسبت وشو. فقال ویلی ورته پیغمبر تمتو فی دارکم فائدہ واخلی پر خپل کورونو کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده د جپدې کې دروغ نه دی کړی شوی غیر مکذوب فیه. نو هر کله چراغ له حکم دا عذاب زمونږ نجات مور کړو صالح علی السلام تا پانه جوړه اوا کسانو ته ایمان وروړو دا وسره پر رحمت تر خپل طرف نا ومن خزي يوم اذ او د دایمه بچکړی او د شرمندګۍ د اثر د عذاب د غیر زینا مشک ربستا د الله القوی زور ورد العزیز او مضبوط طاقت علی و اخذ الذين ظلموا الصيحه رانی ویلی وا کتان چې ظالمانو چغی اخذ مذکر ده الصيحه مؤنث ده ذکر الصيحه کله په معنا د سیاح راضی فاصبحوا فيه دارهم جاسمين تر دې دلوی په خپل کورونو کې یخ مړ پرات کأن لم يغنوا فيها تاب ویګنی چې دیړو دې رشوینه دی په دې کې الا خبردار ان ثمود كفروا ربهم بيشکه ثمودیانو انکار کړی دی د توحید د خپل ربنا الا خبردار بعدا لثمود لری والدین الله د رحمت نه پاره د ثمودیانو ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما سلور مواقع تفریقی پدوے میں دعوے بانے چی عالم الغیب صرف اللہ دے مگر ابراہیم علیہ السلام تا نملائک و حال معلوم نشو فطور دون لگی رجدام علمان دی کدا ملائک دی او بے شکر آغلیو رسولونا ملائک زمونگا دا سلور ملائکو جبریل میکائیل اسرافیل او رفائیل ابن کثیر ذکر کری علیہم السلام بل بشرا پزیری دا اولاد سره یا بل بشرا ملاقات د پاره راغلی زکه د دې اغه سره ملاقات هم سعادت او زیره او د دې تعداد د غسلورو چاویلی لسو سو کو یو لسو قالو سلاما دوی مون سلام او ایوب تا باندې سلام سلمنا سلاما یا نسلم علیک السلام قال سلام ابراہیم علیہ السلام اور تویلیو پا جملی اسمی سرا سلام پتا سود سلام ویزکا پدی کی دوام و استمراری فما لبس ان جاء بعجل حنیز وقی نو تیر کڑے شیرات للی کڑیو پسخی حنیز ریت کڑی شوی سرا غور دل تدریک اسم مخلوق سره واته تراغلي ملائک دي ابراهيم دي عليه السلام سارا رضی الله عنها او دري واړه په غيبونه پويږي ابراهيم عليه السلام تپتهونه لګي چې ملائک دي بيبي ته پتهونه لګي دا غيصه ریتول شروع کل او ملائک تم پتهونه لګي چې ابراهيم عليه السلام څخه زبا کوي ورنور تبي ویلي چې مونږ ملائک یو خوراک نه کو او دلته وي حنيز او دارنګي پنورو زيونو کې راضي لکه سوره زاريات فقشتم ايت کې وایي سمين غټو او دلته وایي حنيز ريچنه صحیح ده کنه د ذبح کولو نمخ کې حنيز او چې ذبح کونو څه شي د ذبح کولو نمخ کې سمينو غټو او چې ذبح کونو حنيز ته جوړ شو ريته کو فلما را ايديهم لا تصل اليه نكرهم هر کله چې کتلی ابراهيم عليه السلام لا سونه د دوی لا تصل اليه نكرهم چنه نزدې کېدل دې تو عام تا نه په وس کېدل دې تو عام سره نکرهم نو ناشناي او غنل دی انکرهم چوغره مونږ دومره مل مستیا تیار کاو دای خوراک نه کوي و او جس منهم قیفا او پټه و ساتل د دینا پزړ کی ارا یره ته و ساتل ځکه په هغه زمانہ کې قانون داو سوچ چې بدچا د zarar د بار راغله نو داغه پکور کې به خوراک نه کول اوس خو ستا پکور کې ډک شي او بیا تا نه غوګونه کټکی ها او چې سي خو خیاو کی د عرب وغه مقوله د ویسم من کلبک یاکلک سپې د غټ کنو به دی خوري نو دای په یاره رسول ابراهيم عليه السلام دای ودا د خیر په نیت ندی راغلی چې دای خوراک نه کوي ځکه ور پیغمبر عالم الغیب نه کپته ورته چې ملائک دین یاره به ولې کوله قالوا لا تخف ملائک ورته وی هرې ګم او دلته سوال له ملائک ته ای پزړه کې یاره پټه ساتلې و ابراهيم عليه السلام او ملائک ورته وی لا تخف مې هرېګا نو له ملائک په غیب په دل سنا د دې وضاحت په صورت حجر کې 25 سمات کې راځي هغه کې دای ورته وی ان منکم وجیلون مو تاسو نو یریدو تاسو خوراکول نه کوي نو دای ورته وی لا تخف هرېګا مال قران یفسر بعضه بعضا د دې تفسیر آل ذن او تفسیره المعنی وی کلو عرفهم بانهم ملائکه لم يحضر بين ايديهم الطعام کپی جنده چې ملائک دی به ورته طعام نه تیارولو اگر د پیغمبر شان ته وګورا پی جنینا اوس خیزه بکو ته چې پی جنې نو دال جوخره دا چې پی جن دل چې بیا به سمره کرام کول ذکر عامل مستیا دی بنیاد ابراهيم عليه السلام جو بیا دې چې مفسرین د مل مستیا اصول ذکر کړي چې څوک در سره مهلم شو نو په کومه طریقه به هغه مل مستیا کې ها مل مسر بکینی مل مت بنیغ نیغ نه ګوري هغه دا نه نوړی خلې لانا کا بای زره مل مل نیغ نیغ ګوري خدای پاک دې بوزینو بیا به زمون کار وشي ها یو سره بادشاہ سره مل مشو یو باندې چو نو بادشاہ ورته وی دی نوړی کې دسته ده ویخته ده او ویخته تلر کا ورته خدوم رنیغ نیغ راته ګوري چې ویخته دې پکې صحیح کو لاړو تقتیدتی وی ولل موت خیر من زیارت باخله یلاحظ اطراف الاکیل علی عمدی تدین قوې مرګ بهتر دی چې بخیل سره روټی خوري هرې نوړی کې دل نیغ نیغ ګوري چې دوی مې وګړه او درې مې وګړه ها شماري درځه قالوا لا تخف یریګما ان ارسلنا الی قوم لوط موږ را لګل شو یو قوم د لوط علیه السلام ته وامراته قائمه ببر ابراهیم علیه السلام ولاړوا اغم دروازه کې ولاړوا چې دای روټیولې نکوري پیروا فضحکت نوی خاندل فبشرناها به اسحاق نو موږ ورته زیر ورکړو به اسحاق علیه السلام او رستو د اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام دا سارا رضی الله عنها آیت کې یو سوال لې وې دی خاندل نو خندا بغیر د موجب د خندانا اسی خاندل خو نه ونو کار دی کنه چې سشتنا وې فضحکت نو اسی ولې خاندل نو با حیا ځنا نه کار خو خندا نه ده نیو جواب داغی ندا دے وی اصل کی ضحکت مانا دا دا ضحکت الارنبو ندے فمانا دا حادوت سرا دا دی حیز راغلیو فضحکت حیز راغلیو نمونگورتا زیر ورکڑو پہ اسحاق علیہ السلام او رستو دے اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام وی دا مانا صحیح ندا بازی مفسرین وی وی دا ضحک چکم دے دا دی خاندل زکا لأجل حصول الامن بعد الخوف چه دی تا امن حاصل شو پس دیرینا دا دی تعلق مخ کے سر دے ہم مخ کے سر چایی ورطوی لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط نو دیو خاندل چه خشکر دے مونگی که زمونگ سا دا پار را غلی ہے تکلیف دا پار را غلی ہے یا دا وجد تعجب سشیوا د خندا څه شی وا عبارت کی تفسیر کبیر وای تقدیم او تاخیر ده فبشرناها مقدم ده تقدیر ده ده ومراتو قائمت فبشرناها بإسحاق فضحقت سرورا بسبب تلك البشاره مونږ ورته زیر ورکو د بچی نو دی او خاندل د خوشاله د وجنا لکه سورت زاریات کے راضی یو کم دیرش کے او رستو د اسحاق نا یعقوب علیہ السلام دا بشارت کامل لري اے وای د دب بیا واد کیږي او بیا بد د بچي پیدا کیږي دا غنوم به یعقوب علیہ السلام یعنی د بلوي دا دلیل هم د خبره ده چې اسحاق علیہ السلام سنو مذبوح نو چې ابراهيم عليه السلام زب کلو اسماعيل عليه السلام زکا غسر خو الله وعده کړی و چې زبن زوی پیدا کیږي نو بیا څنګه امتحان شو قالت يا ويلتا ویلو دي هاي تعجب دې االدو تا تعجب د پاره تفسير الرحماني وای المراد هنا التعجب االدو يا زما بچي پیدا کیږي وانا عجوز او ذو بډيم ته ابراهيم عليه السلام مرسل کالو يا 120 کالو بډيم دغه شان عمر وها ذا بعلي شيخا او دا زما خاوند بډا او دام سلو تر رسیدلی وا ان هذا لشيء عجيب بشكدا خو یو شی دی عجيبه او ناشنا قالوا ملائكه ورتملوا اتعجبين من امر الله ايات تعجب کې د کار او د حکم د الله نا رحمت الله و برکاته علیکم رحمت د الله دی او برکتونه د الله دی پتا سو اهل البيت ایک اور نبی ابراهيم عليه السلام اهل البيت قرانه دی ابراهيم عليه السلام ګورا د ابراهيم عليه السلام قرانه او داغه بيبي چې د ابراهيم عليه السلام اهل بيت کښوا مد نبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم بيبيانه بسنګ داغه باندې بيت کې نه انه حميد مجيد بشكل الله لائق د ستاینې نه مجيد او ډېر خير او احسان والنه فلما ذهب ابراهيم الروح هركل چتلي ود ابراهيم عليه السلام نيرا جاءت البشرى راغل ور تذير د بچي يجادلنا وجاءت البشرى راغل ور تذير د بچي نجګړي کول معنا بحثونه کول زمونږ سره په اړه د قوم د لوط عليه السلام کې دایوجي ابراهيم عليه السلام چې فدای دي عذاب ناراضي مطالبه د معافي کولي یا ابراهیم ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام لحلیم لو یحلم او صبر والو اواهم منیب رحم کون کہ دا اللہ په بندگانو منیب اور اگر زیدون کہ والله تا یا ابراهیم مونږ ورته ویل ابراهیم اعرض عن هذا مخغر زود دی سفارتنا انه قد جاء امر ربك بشک شان دا راغله د فیصله حکم د عذاب دربستا او بشک بدوی باندې آتیهم راضی بدوی تا عذاب و نذاب غیر مردود چه نده ده عذاب واپس کرده شوی ده دوی نستا پر شفارس بانین ولما جاءت رسلنا لوطن سی ابهم و ضاق بهم زرعا تینزم واقعات تفریقی پدوی میں دعوی ولما جاءت رسلنا هر کلتی راغلیو رسلنا ملائک زمونگ لوط علیہ السلام تا سی ابهم نخف کر شوهو بهم تدویبانهم بی اتیانهم او بی حالهم وضاق بهم ذرع او تنگ شوهو پدیبانی پزڑکی وضاق بی حفاظتهم او بی شأنهم ددی دشانو دی حفاظت بارک تنگ شوهو پدی پختو کی تنگ شوهو لکه او سڑی چی تنگ چوناغو یرا دا بوختي می سمېږي او دا زړه می جوړي وقاله هاذا يوم عصيب ويلو دا رزدا عصيب شديد البلاء عبد الله ابن عباس رضي الله عنه معنا کړي ابن كثير کې نقل کړي شديد البلاء ډېر سخت مصیبت والا وجاءه قومه راغلو دتا قوم دد يهرعون اليه راغلول شول اليه د طرف تا شيطان راغلول يا خواهشات و راز غلول شهوات و راز غلول ومن قبل ومقد دینا کانو یعملون السیئات ودای چی دای با عملون کولنا کارا سیئات جمع ذکر کو په اعتبار د تکرر سره یا نورم بدای کی بدکار ایوی قال ویلی ورت پیغمبر قوم زما هؤلاء بناتی هن اطهر لکم ویدای راز غلول شول شیطان راز غلول یا شهوت او دای ته پته ولګی چې دا په لار کې را روانو ملائک د خایستو نوجوانانو په شکل کې نو دای ورپسې شول یا مفسرین وای د لوط علی السلام خزه منافق او هغه لاړه بار او دای ته خبر وکړو نو لوط علی السلام ورته ودا هؤلاء بناتی دا زما لونه دي هن اطهر لکم دا حلال دي تاسو د بارا په نکاح شرعی سره دین سوک مراد بی هاولای بناتی هننا ترو لکم بازی وی دین مراد قل بناتو صلب مراد بی خپلی لنے دی خدا قول وی سینا دی عقلن و نقلن اول خدا اللہ دا پیغمبر پاکوال دیر لوی انواغ خپلی لنے بدکارو تسنگ ورکی دویم طول تسنگ وی چی هننا ترو لکم نا طول تاسو راشی او دا در تپاکی دینا او بالفرض تقدیر که سلبیم شین و مفسرینو لگلی دی دو کسان و سرداران ای تیوی چرا شیده بزر تفنکای شری درکم خو بشرط الایمان خو بیام سیاق و سباق سر موافقت نداری دویم داده هاولای بناتی نمراد بناتو السلب مراد دی خو علا سبیل الدفع والمبالغا لا علا سبیل التحقیق اے صرف بدید فکول مبالغی کولا حفاظت د ملمنوې کولو تک خلک ویره ما مړک خو زما بي عزتي مکوا نام قسم کو نه دا غږیږي ته باغ اوس مړکه هدا وی زما د ملمنو بي عزتي مکوي راشي خیر ده زما په کور کې تاسو د پاره زمو دا کم بناتو سل چیزی نو پنکای شرعی در تجایز دی تفسیر مظهری ذکر کردی یا بناتی نمراد بناتو القوم دی دی قوم دا لنا قدا زما روحانی لنا دی زکا دا کلی مشر دا قوم مشر خصوصا پیغمبر هغه پشان دا پلاری دا قوم دا بارا تاسو زما دا زامنو دا بچو پشان دی دا دا لنو پشان دی نبی په طریق اولا پشان د مشران وی قوم تا سورۃ شعراء کې راځي او تزرون ما خلقلکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون دا امام مجاهد سید ابن جبیر امام سدی ذکر کړی تفسیر قرطبی روح المعانی دا قول نقل کړ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِ غَيْرَ اللَّهِ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي مَا مَشَر مِنْ دَكُوي فَبَارَدَ مِنَ الْمَنُوزِ زَمَاكِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ الرَّشِيدُ حَيَانِشْتَ بَتَازُ كِيو سړي او خيار قالوا دَيْوِلُ لَقَدْ عَلِمْتَ تَعَطَّفَتَ دَمَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ چِنِشْتَ نِ مُنْ دَ پَارَا تَاپَدِي لُنُو كِي مِنْ حَقٍّ سَحَاجَتُ وَضُرُورَتُ تَنِكَا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ او ته پوهیږي چې مونږ کومه اراده لرو قال ویلی پیغمبر د الله لو ان لی بكم قوه لو تمنى کاش چې و ما در سو قوت یا لو ان لی لو شرط کچرته و ما د پار قوت او طاقت ستاسو د دفقولو بارک نو نل دفعتكم ما بتا سو دفکری وي او آوی یا می پنای حاصلو لشو الی رکن شدید یو قبیلی خاندان او ڈل شدید مضبوط تا ویرمان دے چی قوت میں وے دین اپس وی اللہ پیغمبر پدا سے کمزوری خاندان کے نورا لے گلے که خبر بے ورسر نمان لا خدا غنبے مدافعت کولو قالوا يا لوط اننا رسل ربك فرمایلی ملائکو په دغه وخت کې ځان ترګن کو اے لوط علی السلام مونږ یو استاد یو ملائک درپسا لن یصلوا الیک دای هرگز نشی رسیدے تا تا اے لن یصلوا الی اضیافک تامل منو ته نشی رسیدے نتا ترسی دیشی نمونگتا غمکوا فأسر بی اہلکا بی قطعیم من اللیل نبود دا خپل اهلو عیال دی په یوي سکه د شپې نه ولا التفت من کن احد رست دین ګوري په تاسو کې او تن الا امراتک مگر بیبی به نه بوزي او دا ولا التفت ورته کوم شي رست مګورې چې چرته صاف دي قوم خفقان رانشی یا رست مگور دا عذاب مقدا نو عذاب مقید که کتل سی ندی مگر افتادا بی بی دا پریدا انہو مصیبو ها معصابم بشک شانداد رسیگی بدیتا غازاب شدیتا برسیگی ان موعدهم الصبحو بشک وقت دا عذاب دی کافر و سباده علیس الصبحو بقریب قوم دلوت علیہ السلام الله په سبا په حال وخت کې تبا کړو د ملائکه قول دې الیس الصبح بقریب آیا نه دا سبا نږدې زکه وای کله چې دی وی ان موعدهم الصبح نلوت علی سلام ته ډېر تنګو وای ایقون الى الصبح تر سبب د ایباسی پاتې کیږي ملائک ورته الیس الصبح بقریب ولې نږدې نه ده یا دا قول د لوط علی السلام ده فلما جاء امرنا هر کله چې راغله حکم د عذاب زمونږه ګرځول موږ عالیه بر طرف د دې کلی سافل حالان دي و امطرنا علیها باران دا ورونه موږ په دې باندې حجارت اندکانو من سجیل د ټیکر کولا ممدود چې په در په راورېدل ممدود مان ادم دا کلک کړی شی یا پر لپسې یو مسومتن عند ربک دا نشاندار استاد رب د طرف نا یو مانا دا دا نخیدار کړی شی چې دا د فلانی فلانی بنوم را روان دی ربرانا یا مسومتن نخیدار شی په نه خود اسمان چې دا غوړ د زمکه کانی نه دی د اسمان ناراضی و ما هيا او ندی دغه کانی یا ندی دغه خارونا هلاک شوی من الظالمین د ظالمانو د مکه نه دی بعید سلری دی دی لګو ګوری داغه تماشا دیو کی و الى مدینا داش پغم واقعیا تفریدا په اول داوی باندې دیکي اول داوود د شعیب علی السلام د توحید دا او بیا د ظلم نه منع فرمای قوم دا را لګلې مې او مدین تا اخاهم غرور داوی شعیب علی السلام فرمایلی وې قوم زما عبادت کوي دا الله نشتره تاسو پار بل الہ غیر د الله نه ولا تنقصوا المکیال والمیزان کما م کوئی په پیمانه کې او بتول کې بشک انی اراکم بخیر زوینم تاسو لره بخیر فارزان بخیر المعنا و برخص السعر فارزان والی د ریټونو سرا نګور ریټونه چې ارزانی نو دا د الله د طرف نه انعام ده مکه وې دا بدر باندې وې ګران شي یا بخیرن فی ساعت من الرزق الله درته فراخ رزق درکې دا دی او انعام ده او زیری غم پتا سو دا عذاب درز محیط راګرون کنا او اے قوم زما او کل میکیال والمیزان پرکئی پیمانا او طول په انصاف سره مکم وید خلقنا اشیاءهم فطول سرا اشیاءهم اغا سامانون دزوی پتول سرا یا پنارا واو ٹکسونو سرا ولا تاسو فی الارد مفسدین مگر زی پزمکا کے مفسدین فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم اغا باقی گٹ دا اللہ پتجارت کی غرد تاسو دپارا کچر تیئی تاسو مؤمنین ایمان ساتون کی زکد کفر سر لا خیر فی شیئن اصلا پہشی کی خیر نبی بالکل یا ان کنتم مصدقین بی کتازو تصدیق کون کیئی پما بانے بقیت اللہ خیر لکم بازی وی اطواعت اللہ خیر لکم طابداری دا اللہ در تغور دا لکہ سورت کاف کی رازش پک سلوی خیت کی او او زنیم پتا زمانه بی حفیظ حفاظت کونگے قالو دی ویلو یا شعیبو اے شعیب اصولاتو کا آیا دینستا اصولاتو کا تأمرو کا بعضی وی اصولاتو کا ادینو کا یا اصولاتو کا اقراءتو کا استادا قراءت امام عمشنو یا اصولاتو کا استادا من تأمرو کتا تحکم کئی انت رو کادا چه منگا پریدو ما عبادت دا اغا خدایانو یا بدو آباؤنا چه عبادت دور تکولو دی منگا مشرانو او ان نفعل فی اموالنا دا عطف دی پا انت رو کبانی لام محضوب دی او اللہ نفعل یا دا چه منگا نکو پا دی اقبلو مالونو کی مانا شاو اغا چه منگا خوخشی وروی پا اقبل مال کی مقبل اختیار تن پریدی انك لانت الحليم الرشيد بشك تخوي الحليم درت برناك الرشيد خيار دا ورتا يا مدح کي دا يا ور پوری خندا کي خندا دادا او يسه ته ډيرو خيار ها او ډير صبرنا کي چې ته ما ته زما په مال کې له ګولو طريقي خير دا خندا کوي یا شبیر احمد عثماني رحم الله وي دا ورته دی صحیح وي چې ګور سمرا صبرناک سره سمرا خيارې دا ټول مخبل مال کې خپل خوخه تنبري دي قال ویلو پیغمبر د الله یا قوم قم زمان خبر را کئ ما ته کجر دی مزه په سرګند دلیل طرف درف زمانہ او رزق را کړی ما ته خپل طرف نه رزق خاص تا رزق خاص نه مراد سری شبیر احمد عثماني رحم الله وي حلال مال تفسیر مدارک وی والمراد منه النبوه والدین والحکمه مراد نبوت او دین او حکمت نه مدار باطنی رزق ده کنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ذ اراده نرم دج مخالفتكم استاذو الى ما باوث ينهاكم عنه زمنكم تاسو داغینا اے وما اريد ان اخالفكم او ذاهبا الى ما اناكم عنه چ خپل زاغی ته زما او تاسو منه کوم داسې نکوم ان اريد زي راځن نرم الا الاصلاح مگر د اسلامت تطواتو سمج زما وذو طاقت نه وما توفيقي الا بالله او نو موافقت زما د حق سرا مگر الا بالله مگر د الله توفیق لازو چې د حق سره موافقت کوم دا د الله توفیق دی یا نبی امداد غختل زما الا بالله مگر بنم د الله زبل چانه امدادونه نه غواړم علی توکلت پدی الله ما ځان سپارل دې توکل میکړه دې و الیه انی بودی الله تا ورګر دې دل دې زما او اي قوم زما لا يجرمنكم را دينكاغي باعث دينشي راپور د دينك تاسو لرا شقاقي دشمني زما مخالفت زما عداوتي على ترك الايمان بان يصيبكم دا چوبرسي کی تاسو تپ مثل دا چرسيدري قوم د نوح او قوم د هود او قوم د صالح عليهم السلام تا او نه د قوم د لوط عليه السلام د تاسو نسل لري وما قوم لوط وما مكان قوم لوط منكم ببعيد زيدر نلرين دي ورشي زيوني وغوري واستغفروا ربكم بخنو غالي دقبل ربنا ثم توبوا إليه يا توبوا باسي دي الله تا بشك رب زمع رحم كون كده ودود ومن ساتون كده دقبلوا بندگان وسرام قالوا دي ويلو يا شعيب ما نفقوا كثيرا اي شعيب منغا نبويقو پديرو داغنا تقولوا چطي واي نہ پوئی گستا پڑے رو خبر یعنی نی اورو یا مانقو بصحت کثیر ما تقول مونگ نہ پوئی گستا پڑے خبرو چرا بس صحیح ہوئی کہ صحیح ہوئی نہیں و انا لنراک فینا ضعیفا مونگ وینو تا لرا فمونگ ضعیفا مہینا العیاذ باللہ سپک وما انت علینا او ضعیفا معنی دار تفسیر قرطبی ہوئی قلیل المعرفه بمصالح الدنيا وسياسه اهلها تدم دنیا په کارونو نه پويږي طریقا او چل د سنه درزي يا ضعيفا وحيدا ليس لك جند واعوان تقدره بها على مخالفتنا تا سره لخکر نشته واځي چې په زموږ مخالفت وکي و ما ان تعالینا او نه ته په موږ باندې ولولا راحتو که چرتن استاد قبيله لرجمناك نمون بوجله وي ته په ګټو به مويشته وي و ما ان تعالینا بعزيز نه ته په موږ باندې ګران او قدردان او زورور عزيز معنا زورور يا عزتمن فرمایلی پیغمبر د الله ای قوم زما ارحتی ای خاندان او قبیله زما اعز علیکم ډیر عزت مند د پتا سو من الله د الله انا واتقستمه نیولې تاسو د الله لره وراکم رسول استاسنا ظهریا شات غرزول شوی ظهریا معنا غرزول شوی پری خدل شوی ان ربي بشكر رب زما هغه چې تاسو کوم مدونه کوي هاته کوونګره اي قوم زما عمل کوي په خپل طریقه زما قسم نه مني بشك زم عمل کوونګه زرده چې تاسو به وو شي څوک د خراب شي غت عذاب چې شرمنده وکي اغل را ومنو وکاذب وو څوک دشي هغه به دروغجن وي ورتقبو انتظار کوي اني معكم رقيب زم د تاسو سره د انتظار کوونکو نه ولما جاء امرنا هر کله چې راغله حکم د عذاب زمونږه نجات مور کړو شعیب عليه السلام تا وا کسان د ایمان وروړو داغه سره پر رحمت سره خپل طرفنا او رانی ولي وا کسان چې ظالمانو اغه چغی نو ګرځیدلی او بخپل کورونو کې یخ مړ پراته پاسبو پی دی آر ام جاسمین او سورۃ اعراف 91 کې درته تطبیق تیر شوه د دې دریو عذابونو ک علم یغنو فیها دای دا څه شول تبوی کني چې دای ډیر شو وینم په دې کې الا خبردار بودل لمدینا دری والدی در رحمت دا اللہ نا دا پارد مدین والاو کما بعید سمود لکچ حلاک او تباشل سمودیان ولقد ارسلنا ومواقع تفرید پدوی مداوی او بیشکر آلے گنو منگا موسیٰ علیہ السلام بخفلو آیاتون سرا وسلطان مبین او باغد دلیل سرگن سرا مراتن امسادا دا په ټولو کې لوی دلیل زکه جدا ذکر کو فرعون تا وملئه سردارانو دا غته فتبعوا امر فرعون نو دی روان شیو د دین د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نو دین د فرعون برشید بسدید درست یا قدم قوم وړاندې بشیدا فرعون د خپل قوم نه پرز د قیامت په اوردهم النار نو رابه ولی دا قوم اور د جهنم تا وبئس الورد المورود او ناکار د دا اور ګدر ګدر کړه شوه چغی تو ورتل کې دیشی الورد المورود ګدر ګدر کړه شوه دا په تور د تحکم وای نه خندا وای ګدر تو غلط پیل د پاره ها نو دا ول ډېر بد دی وره ځانته نو ساتي وير خپل معنا د ان نصيب من الماء تفسيره الماني وي دلته مراد ان نصيب من النار دی يعني استاد وغيث د اور نه ډېر بد دا بئس المدخل المدخول یا من يموت ويسالو عما يقول ويفعل ان الموت بالنفوس اذا اتى لا يمهل والنار منزل ممن عطى والنار بئس المنزل بئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه پربز کړه شو دی پتی په دې دنیا کې لعنت او پرز قیامت هم په دې لعنت وي بئس الرفد المرفود بد دې دا جانم عطیا او تحفه ورکړې شوی اے بئس العطاء والاعانه دا بد تحفه دا جهنم چې چا ته په تحفه کې جهنم ملاو شو یا ډېر بئس الرفد المرفود یو معنا دادا ډېر بد ډل دا ډل جوړ کړې شوی یا بئس الرفد المرفود بد دې غنیمت په انعام کې ورکړې شوی دا ورته په تور د تحکم سره وای ذالک ذالک دامن انباء القران خبرونو د کلو نو د خبرونو د کلو نو بیان کومغه د دې پتا منها قائم وحصید زن د دینه ولاړو موجود دی او زن دلدل شوی دی یا قائم چې اثر موجود دی او حصید چې بالکل اثر نشتا او مونږ ظلم نو کړ په دوی لیکن دوی ظلم کوونکو په خپل ځانونو فما اغنت عنهم نو اذ دفنکل د دوینا آلیتو ملتی قدایانو ددوی آغا یدعون من دون اللہ جدی رابل الماسی وعد اللہ نمن شئیل زربرت تکلیف و زربرت عذاب هر کل چراغ لہو امر ربک عذاب دربستا وما زادوهم غیر تتبیب دزاد فاعل آلیہ باطل دی مانا دادا زیاد کلنو دی آلیہ و باطلو دیتا علاو دا حلاکت نبل شئیل یا غیر تدبیب علاوه د افسوس نه بل شي یا وما زادوم زیات نکړو دی عمل د دوی دیسه علاوه د هلاکت نه بل شي وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه او دارنگیران یول درپتا دی پدار د عمل کې ملاک لران یول کای اذا اخذ القرى کل جرونی سکلو والو لرا وهي ظالمه او حالدار دې ظالمان بیشک نیول دربتا علیم شدید تیر دردناک دی او ډیر سخت دی حدیث متفقون علیه کی راضی ابو موسی رضی اللہ عنہ فرمایدا الله پیغمبر فرمایلی الله ظالم ته مهلت ورکای او کله چې رونی سی نو لم یفلته بیا پری دینا او دا آیت ولستو وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید ان فی ذلک بیشک پدغی عذاب دنیاوی کی لآیتن خامخا دلیل و نشانا و عبرت دلمند بارد آغچا خاف عذاب الاخرہ چیریگی دا عذاب دا خیرتنا داد دنیا عذاب چی داد دار دا جزا نده نو پدی که نخش و دا آغچا دا پارا چیریگی دا عذاب دا خیرتنا ذالک دا خیرت یوم مجموع له النار دا یو رز دا مجموع له النار چرا جمع بکلشی دیتا ټول خلق وذالک یوم مشهود او دا یو رز دا چی دیتا با حاضری اکریشی یا پدی کی با گواہی اکریشی پا خلقو وما نؤخره الا لاجل معدود موږ نور څه کو دې رز لره مگر د پاره دا غني ټي معلومه په کوم رز باندې یاتي چې دا رز براشي لا تکلم نفس الا باذنه خبر بني شکول او نفس مگر په اجازه د الله سره فمنهم نذني دزمین شقي و سعيد بدبخت به یو ځنې منه یک بختي هم الذين شقوا هر جا کسان دي چې بدبختي په نار دی په بور کې لهم دی دبار بیا بدی کې زفیر و شهیق زیرگی وی چنگار وی شهیق او هنی دل وی بڑی دل وی زفیر دا اولی حصے دا آواز ته وی شهیق اخری سے توی لکیږي نو زفیر بازی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ زفیر شدید و صوت شدید او شهیق صوت ضعیف بازی وی زفیر اخراج النفس سار استل او شهیق تطویل کی سا واپس کول لهم فی زفیر و شهیق دای د پاره وی په دې کې زفیر نره आवाज پشان دا आवाज ابتدایي ذخر او شهیق او غټ आवाज پشان هغه پشان د انتهایی आवाज ذخر خالدین فیها همیشه به دې په دې کې ما دامت السماوات والارض ترسو چې د اسمانونو او زمکه ما دامت السماوات والارض اسمان او زمکه خو به ختم شي کنه نو بیا څنګه و چې د اسمانونو او زمکه ترسوي نګورا اسمان او زمکه د دنیا دین نه دی مراد بلکې د اغه جهان اسمان ته مراد دی لکه یوم تبدل الارض غیر الارض یا مراد د دنیا د اسمانونو نه چې کده دنیا د اسمان او زمکه ته مراد شنو دا کنایه و د دوام نه چې همیشه بدای په دې عذاب کې الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوغه شي د رب ستا الا ما شاء ربک نور به مرتا عذاب سیوا کی ان ربک فعال لما یرید بشکر استا کون کې دې هغه شي د رچ اراده ورساتی اراده ولري دا الا ما شاء الا ما شاء ربک دلت دو ذر راغله جدا جدا معنی دی دواړو ځایونو کې مجرمانو د پاره بنورم په عذاب کې زیادت وشي او د مؤمنانو د پاره بنورم په نعمتونو کې زیادت وشي دا معنا ایوا لکرو استرازی و اما الذين سعدوا هرجا کسان دي چې نیک بختړي شوی دي ففل جننه پردن بشدی جنت تا پا جنت کی بوئی ہمیشہ بھئی پدی کما دامت سماوات والرد و ترسو چا ہمیشہ بھی احمانونا عزمکی اللہ ما شاء رب مگر آج اخوا خسید رب ستانو نور بمرت نعمتو نسیوا کی عطا ان غیر مجزوز دا ورکر دا نبوی ختم کرشوی یا نبوی بند کرشوی نو تمکیگا بشک کی داغنا چی عبادت ورد کئی دا کافر ما یعبدون دا عبادت نکہی اللہ کما یعبدو آباؤهم مگر لکا سنگا چی عبادت کرو مشرانو دوی من قبل دمخ کنا و انا لم وفوهم بیشک من بخامقا پورا ورکو دوی دا نصیباهم براخ دا خامقا پورا ورکو دی موجودو کافر و تبرخ دا عذاب دوی غیر منقوس نصیباهم دا مراد سدی تفسیر قرطبی در اقوال ذکر کری نصیبهم من الرزق ابو العالیه وی حسد دوی در رزقنا یا نصیبهم من العذاب حسد دوی در عذابنا یا ما وعیدو بهم من خیر او شر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دی سرچ کب د خیر او د شر واده شوی دا با دی تا پورا ورکڑی شی غیر منقوص باغی کی بس کمی نوی کڑی شوی ولقد آتینا موسی الكتاب او بیشک ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب دا جواب د سوال اند سوال لا ده تا موږ ځکه نه منو تاسو کتاب کې اختلاف شوه دي دا ولې پکې اختلاف شوه جواب دا ده موسی علی السلام ته الله کتاب ورکړو پای کې مختلاف کړه شوه او نو سوال دا ده اختلاف کوم کی هلاکی یو لینا جواب دا ده ولولا کلمت سبقت او بیشک ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب او نو اختلاف کړی شو باغی کې نو تخفکیګه ما حبیبا ولولا کلمه سبقت من ربک کنه هغه حکم چړوان دي تیر شوی دی له طرفه درپستانه چې ارچاتا الله عذاب نو ورکې بلکې قیامت ته ورته رسو کوي نو لقضی بینهم کدا حکم نو نو فیصله کړی شو په من د دوی کې او بیشک دوی لفی شکن خامغا بشکر من هو دلی قرآننا مریب او کلک شکر دے شک نور نور سواکی کی کلک شکر دے و ان کل لما لیوفینهم ربک آمالهم دا ان نافیہ دے لما پا مانا دا اللہ سر دے او اعمال نمخ کی جزا مقدر دا ما كل الا ليوفينهم ربك جزاء اعمالهم ندی دا ټول مگر پورا باور کړي طرف ستا بدلی دا مدونو دلوي یادا ان د هر د حروف مشبہ بالفعل لما شرطیه دا او د دې نرتو عبارت حذف ده و ان كلا لما يبعثنا نو ليوفينهم ربك اعمالهم او دا ټول کله چې راپور تشي نو پورا باور کې دی طرف د دوی عملونه د دوی بعض وی د لما په معنا د ټول سره ده لکه سوره فجر کې راځي اکل اللما انه بما يعملون خبير بشکل الله باغت لیک مملون کای خبردار ده فاستقم كما امرتا نو ته قائم درېګا مضبوط شپدي دین روح المعانی ذکر کړی استقم على جميع ما امرت به ته مضبوط شپ ټول هغه چې تا ته حکم کړی شوی راغي بارکی فاستقم كما امرتا حدیث کی راضی تعالی پیغمبر فرمایي تفسیر قرطبی مده ذکر کړی شیبتنی یهود و اخواتها زبوداکم سورته یهود د دې پشان نور سورتونو چې داسې قسمه آیاتونه دي وای داسې په دین باندې مضبوطه کې حبیبا لکه څنګه چې مدر سه حکم کړه نو دا الله حکم کړه لوې شه ده الله پیغمبر وی د دې صورت د وجه زګوډا شوم حسن بصری وای جمع الدین فی اللامین دې رستو آیت کې بیا راځي هغه ولا ترکنو او ولا تطغوا دې بس وی ولا تطغوا نبغد وډي گئی د دې دین نبل خوا سرکشی بن کوي تفسیره المعنی وی نبغد وډي گئی نبغد وډوي توحید د شرک سرا تو ولا تطغوا دا معنا لا تخلط التوحید بالشرک انه بما تعملون بصیر بشک الله پاره تاسو کوم ملونه کوي د دن کې ده ولا تركنوا الى الذين ظلموا ميلان مكوي او کسانو ته ظالمان دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي مراد د ميلان نه څه شی ده ميلان د قلب د دوی ته په محبت سره چې استاد ظالم زرمینه دا تفسیر سمرقندی معنا کوي ولا ترضوا باعمال اهل البدع مخش علی گئی د مبتدعين په بدعاتو دارنګي تاسو محبت مساتئ د ظالمانو سره فتمسكم النار ورنه وبرسيږي تاسو ته اور وما لكم من دون الله من اولياء ان بيتاسو لپاره ما سوا د الله نه څوک دوستان ثم لا تنصرون بیا تاسو سره مدد به نه کړی شي واقم الصلاه ذکر دو پینزو منزونو کئی پابندیو کا اپا مجبانے طورف این نهارے پا اطراف درز کی وزولف من اللیل اطراف درز کی دو سحر مجد دے دو ماسبقین دے دو مازگر دے وزولف من اللیل او پا اوقات دشقی کی ماقام ماسخوتن ان الحسنات بیشکنے کملونا یذہبن السیاد بوزیو تختوی گناہونا ذالک ذکرا لذاکرین دا نصیحت دے دا پارا دا نصیحت قبل ان کو او صبرو کا بیشک اللہ نے ضائع کی اجر دنے کمل کو ان کو فلولا نو اولنو فلولا کانا من القرون من قبلکم اولنو دے کلنا چتاسو نمخ کی دی اولو بقیت خاوندان دا دین اصحاب دین اولو بقیت معناوا اصحاب دین و عقل تفسیر قرطبی معنا کړي اصحاب العقل والبصیرته یا اصحاب الدین والطاعته ينهون چې خلق منا کړي عن الفساد د منکر نه فلر د پزمک کی الا قلیلا مگر دا په هر زمانہ کې لګوه ممن انجینا منهم او دا غچانو چې موږ ته نجات ورکړو د دوینا او روان شي واکه سان چې ظالمانو ما اترفو فيه ما اوتری پو پیهی دا آغا سب بسی چی دیتا نعمتو نور کری شیو پاغی کی چی آغا محبت در ریاستو و سرورو او خوشالیانی وی و طلب اسباب معاشل او طلب دا اسباب دا معاشو تفسیر مداری کوئی ما اوتری پو پیهی ما نعیمو پیهی جلالین مانا کری چی دیتا نعمتو نور کری شیو پاغی کی او دای مجرمان او نه رستا چې حالاک کې کلو والا بظلمن بعضې معنا کوي ب شرکن وکوفر تفسیر قرطبی وي په شرک او کفر سره یا بظلمن په عام ظلم سره و اهلها مصلحون په داسې حال کې چې اهل د دی کلي اصلاح کوونکی وي وله شا او کلي کېڅوک اصلاح کوي د خیر خواهی خبره کوي د اصلاح جرګه کوي نو الله عذاب ناراضي او کنه ظلمونه کیږي و اصلاح ولا نشتا نو بیا د مظلوم فریاد برزي او د برانا تعذابونو فیصله راځي ولو شاء ربك كجرتق وشيوه درب تعالى جعل الناس أمة واحدة نگرزو لده داخل دلية وفدين بإسلام ولا يزالون مختلفين هميشه بوي دي اختلاف كون كي إلا من رحم ربك مگر آسوك چه رحمه كي فائبان ربستا ولا يزالون مختلفين في الأهواء فخوائشاتك إلا من رحم ربك هم أهل السنة دا اکرما رحمه الله قول کتاب الاعتصام کې ذکر کړي مگر ازوک چې رحم دوشي ستاده رب ولذالک خلقهم او دغه اختلاف د بار الله دې پیدا کړی د سوال له هر کله چې الله دې د اختلاف د بار پیدا کړی دي دا سزا ول ورکه دارنګي بل د سوره زاریات ایت الله والله جماع د عبادت د بار پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دلته وی ولذلك خلقهم اختلاف لمې پیدا کړی نو دوه سوالونه شو چې اختلاف د پیدا دي سزا ول ورکي او بل اختلاف د پیدا دي کې عبادت ته پیدا دي نو ګور ولذلك کدا لام د عاقبت ده لام د علت نه ده دای پیدا للعباده دي او عاقبت اختلاف وګرځیدو نو ولذالک خلقهم الله دې د عبادت د پاره پیدا کړیو خو انجام او عاقبت اختلاف شو یا ولذالک کی دا مراد څه دی د رحمت د پاره الله دې پیدا کړی دی خدای رحمت اې ولذالک الرحمه والاختلاف الله دې رحمت او اختلاف د پاره دې پیدا کړی خدای رحمت قبول نه کوي اختلاف یې قبول کو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ دا شان ذکر کړی او مراد د اختلاف نه اختلاف د فروع او د اصولونه ده یاد رم داره ولذالک او د دې امر او د نهی د پاره یعنی عبادت کول د الله او بل ور سره نشری کول دا دعوت کول تفسیر سمرقندی وی ولذالک خلقهم امر بالمعروف او نهی عن المنکر د بار الله دې پیدا کړی دي یا تفسیر قرطبی ولذالک خلقهم ولذالک الجنه والجهنم خلقهم دې جنت او جهنم د پاره الله دې پیدا کړی وتمت کلمۃ ربک او پر شوی دا وینا او حکم درفتا چې خامخاډه کوم به جهنم د پیرانو انسانانو ټولونا وکلن نقص علیک دا مبدل منه ده او من انباء سے بدل ده طول بیان کومونگا پتابانی من انباء الرسولی دا حالاتو دا پیغمبرانونا ما اغا واقعات نصبت بهی فوادکا چه مضبوطو مونگ داغی بزری استاد مبارک و جاءک فی هذه الحق اور اغلی تاتا فی هذه الحق پدی سورت کے دا حق بیان نام یا په دې قران کریم کې د حق بیان نه وهدن وموعظه او دا قران نصيحت نه و ذکر للمؤمنین په دې کې وموعظه دې قران کریم کې نصيحت دې و ذکر یاداش دې للمؤمنین لپاره د مؤمنانو نو وموعظه کې نصيحت او قصص د اقوام ماضیه او و ذکر ترغیب ال الاعمال دې باتباع الانبیاء علیهم السلام او فرمایا کسانو ته لا یمنون چې ایمان نه ساتي ایملو علامه کانتکم عمل کوي په خپل طریقې ابن کثیر معنا کړی علا طریقتکم ان عاملون دې شکه موږ هم عمل کوونکیو پته بدرته ولګي وانتظرو تاسو انتظار کوي دې شکه موږ هم د انتظار کوونکو نه یو ولله غیب السماوات والارض خلاصه روتا اثبات العلم لله تعالی خاص الله لپاره علم د مغیبات او د پټو سجنو د اسمانونو د زمکو دی ویله دی الله ته یرجع الامر ورګردی ټول کارونه كله ټول فاعبده نیواز عبادت او بندګیو کوي د دې الله او توکل علیه او توکل او اعتماد کوي په دې الله توکلك حبيب قد الله ذك انك على بينه تنت بدليل وما ربك بغافل عما تعملون نذر افتانا خبرا ده اغنا شتاسكم عملون كوي بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف ده قرآن الكريم ده سورة تنو ده ترتيب لحاصرة دولة سمد نازل شوه ده در تخيبوك نازل شوه ده پس ده سورة هود ناو ده نزول بيت بار دره پنزو سمد ربطه د مخکی صورت سره دا نه مخکی دلایل نقلی او د انبیاءونا دلته د یعقوب علی السلام او یوسف علی السلام نه ذکر کړي مخکی دلایل نقلی او پرد شرک ضرور شرکونه پکې نه فکر دلته دا غي نهایت تفصیل سره رد شرک کوي په زمن د دی واقع یوسف علی السلام کې دارنګ مخکی صورت کې د هود علیه السلام واقعیا او اغمان مصائب او عجز دا ذکر شو دلته د یوسف علیه السلام واقعیا او مصائب او عجز ذکر کړي او آلته مصائب د دشمنانو د طرف نه او دلته د رونو د طرف نه دي په دې صورت کې ګوره سلور داوی دي اول رد شرک فی العلم دویم رد شرک فی التصرف دریم صدق صدق الرسول سلورم نجات الانبیاء علیہم السلام یعنی مصائب و تکالیف برازی و اخر کے کامیابی چاہتا اللہ ورکی خپل انبیاء و تا خپل دوستان و تا متسلید پیغمبر تا او تفصیلی واقعہ پا کی ذکر کئی دی یوسف علیہ السلام پا اتلس و مقامات و ذرا پا اول کی ترغیب دی قرآن تا الف لام را ذې په معنا او مقصد الله خپوهي تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې واضح کتاب دی مبین چې راځي نو اشاره وی دلایل نقلی او تا انا انزلنا بشک موږ نازل کړل د قرآن عربی قرآن په عربی ژبه کې قرآن تفسیر قرطبی معنا د مجموعا دا یو جامع مجموع کتاب دی لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو عقل ولرئ تعقل په معنا د علم سره ځان به پوهه کوي نحن نقص عليك احسن القصص په دې کې د پیغمبر صدق ذکر کوي مفسرین دلته د واقع شان نزول بعد ذکر کړي دا الله د پیغمبر نه تاسو کړې شو چې بنی اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام اولاد خوشامیانو مصر ته څنګه راغلو نو الله د دې تفصیل کو دا صورت رولېګلو دویم صحابه کرامو د الله پیغمبر نه مطالبه وکا چې زموږ د تسلی لپاره او د اطمینان لپاره یو واقعیا بیان کا نو الله دا صورت رولېګلو نحن نقص علیکا مونږ بیان کو په تابان حبیب احسن القصص دا غا بعض علماء دا اسم تفضیل نه دی بلکې په معنا د حسن دا غا خایستا القصص د بیاننا بهترین پیغام او قصه او د دې د احسنیت له دې دا ولې خایستا خبره ده تفسیره المعانی ذکر کړي او ځکه په دې کې ذکر د حاسد او د محسود ده ذکر د مالک او د مملوک ده ذکر د شاهد او د مشهود ده ذکر د عاشق او د معشوق ده ذکر د حبس او د اطلاق ده په جیل کې بندول او خلاص هول ذکر د قصف او د جذب ده قحط سالی او عباد سالی ذکر د ګنا او د عفو ده ذکر د فراق او د وصال ده ذکر د بیماری او د صحت ده ذکر د حلو د ارتحال ده ذکر د ذلت او د عزت ده تاسو نور مفسرین هم ذکر کړي نو ذکر ورته احسن القصص وای خایسته د بیان بما اوحینا الیک په سبب دا چې مونږ حبیب وحی کړی دتا تا هاذا القران د دې قران کریم و ان کنت من قبله اگر کوي ته مخکې د نزول د دې قران نه لمن الغافلین خامخا دنا خبرونا اس وليس د دې واقع اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا پدې کې تر و مې د پورې اجمالن کیسه د یوسف علیه السلام دا او ذکر د سبب د واقعې ذکر کې چې خوب لیدل دا خوب دلالت کوي دا په غوروالی باندې او پدې کې تسلی د پیغمبر تا په خوب کې ولیدل یو لستوري نور یو لیدو سپوږمۍ یو لیدا او دری وصیتونه ورته پلا اروکل لا تقصص فیکیدو ان الشیطان او دری خبری پا تسلی کیوی یجتبی کا ربکا ویعلمکا ویتم نعمته اذ پا معنی دا قد سر دے اذ قال یوسفو او دینا مقی فیل اے اذکر القصہ قد قال یوسفو اگر قصر آیا دا کچویلی یوسف علیہ السلام قلف لارتا یا ابتی زما بابا جی انی رأیتو بیشک ما کتلی دی احد عشر کوکبن یول استوری والشمس والقمر او نور میں کتلی سپگمی میں کتلی رأیتو هم دا تکرار دے پمانا دے تاکید یا اول نمراد رؤیت دے په اعتبار د ذات سره او د دویم تعلق د داغې د حال سره کتلی می دی حال داو لی ساجدین چه ما تا سجده کون کیو نو دا دی اغا تعبیر بیا رستو روزی عادا تا تأویل رؤیای من قبل قد جعل عربی حقا شمس نمراد پلارو قمر نمراد موروا او کواکب نمراد غر یول سرونهون د پلار تعبیر په شمس سره زکه د شمس رڼا قوی او کامل وی ترنګ یعقوب علی السلام پر رڼا کې قوی او کامل او د پیغمبر د الله او قال یا بنی لا تقصص رؤياك دا وسور د پلار ادب خی د پاره د دې خوب س آداب دی بچی د آداب او پیژنا یو د ابدا نه لا تقصص رؤياك لا یبو دی کا م بیان و دا خوب دی خپل ورونو تا هر خوب بنا بیانه ها عوام خو بس وی بیګار انا خوب کې ټوپۍ پرې وته ور راغست دی بلې وکړه دا را دی د خوبونو امی ځړي خوب له خوبه سره غوږ نه کیږي دی چې د پښپکه ته ګوټ کوي یا غیاري بیا غمون ته وای یاره بیګا داسې کا هغه خوب یو ګور رحماني خوب دی یو شیطانی خوب دی او یو خیالي خوب دی دا غي ذکر به در درست روان شي رحماني خوب دا دی چې الله د طرف نه بشارت دی وکړه او بل شیطانی خوب دی نو شیطانی خوب بچا ته بیان نه یا رب بیگا نو کتل او دوری وی بس فکر نه خدای ته بچ کې بس باندې را پاس دی او درم خیالی خوب دی خیالی خوب دا دی لکه ته اوس دل ته په درس کې ودی خوب کې مودې په خوب کې دی وکړه چې درس نه ناسې مودې نو بده دې دغه تعبیر دی چې درځي مودې یا د شپې مودې ها د خیالی خوب په دغه تعبیر لا تقصص رؤياک ام بیان ودا خو خپل دی علا اقوتک خپل ورونو تا فیکیدو لک کیدا ورنا مکر بجوړ کیتا تا سمکر د تکلیف ان الشیطان بیسک شیطان انسان د بار د انسان عدو مبین دشمن د اخکارا او سرغن د دیو جنا وای آیت کی دلیل د تفسیر روح المانی وای آیت کی دلیل له چې هغه سيزونه چې دا هغه سرګندولو کې سړی ته نقصان ملاوي دا هغه نه خپل رول مسلمان او یا روا چې ته یاريږي دي کې ته نقصان ده او دې کې دام د چخو بر چاته مو بیان او هغه چاته بیان کې چې تا سره مینا ده پتاي شفقت راځي او عقل منته بیان کا کما کل سړی ته بیان نکي وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ كَمَا أَكْرَمَكَ بِالرُّؤْيَا لَكَ سَنْغَ چِ اللَّهَ تَا تَ عِزَّتْ دَرْكُ بَدِي خُوبَ نُو يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ غُرَبَ كِ تَعْلَ رَرَسْلَا فَنُبُوَتْ سَرَا او پدی خبر بدی غوره کی چی دی بتا تا طول سجده ہو کی وَيُعَلِّمُكَ تَعْلِيم بَدَرْ كِ تَعْتَ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ دَ حَقِيقَتْ دَ خَبَرُ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ نَ مُرَادَ حَقِيقَتْ دَ خَبَرُ دَ احادیث الامم تے مراد دی یا احادیث الکتب یا مراد تے دلائل دے توحید دی شپائی کے اشارہ دے نبوت تا یا من تعویل دے حادیث اگر تعبیر دے خوبنو ویتم نعمتہ علیکا پورا بکی نعمت پل پتا بانے چی پیغمبری داو نجات دہر تکلیف نہ دے والا آل یعقوب آو بال دے یعقوب علیہ السلام کما اتم مہا لکا سنگے چی پورا کرو دا علا ابوئے کا پاغنی کنستا بانے ابراہیم و اسحاق چی ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام حدیث دے بخاری کتاب التفسیر کی رازی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی دا اللہ پیغمبر فرمائی لی کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خپلم عزت من پلار گورا پلار خپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر اور نکی پیغمبر ان ربک علیم حکیم بے شک رب ستا قوہ دے و قاوند حکمتنو نے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. یا الله تاسو موږ غواړو له ګناهونو معاف کړه کیسه مصیبتونو پریشانونو الله امت مسلمه په خپل حفاظت کې وساتې. شیخ صاحب ته الله ته شفای کامل عاجله او نصیب کړي. نور څومره بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې الله ته وي ته شفای کامل عاجله او نصیب کړي. د چا مسلمانانو نور پریشانې دي بدني یا ذهني یا په کور کې یا د کور نه بار الله د ټول امت مسلمه دا پریشانی ختم کړي. څومره ژوندې امت ته الله موږ ټول ته معافي وکړي بخښنه وکړي. څومره مردگان او فات شوي دي یا ذا الجلال والاکرام د مخبل خپلوانو کې دي پردي دي مسلمانان دي الله په دې با برکت میاش کې الله ته هغوی په قبرونو باندې رحمتونه نازل کړي. الله ته ورته مغفرت او بخښنه وکړي. څومره ژوندې امت دی الله ته دې ته قران او د سنت د علم پوها او پاینا من توفیق ور نصیب کړي. تاسو مر مګری درس او ریدل ته دی یا بار او ری الله دې ټول تعالی باندې اورېدو کې اخلاص نصیب کړي الله او د عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زمونږ په ملک کې او په ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي. سمر بدن نه دی الله دې ملکي سمر شرونه او فسادونه دی الله دې په خپل فضل او عافیت سره الله ختم کړي. یا ذا الجلال والاکرام کوم مسلمانانو ته منځ کې دشمنی دی الله دې په محبت او دوستۍ سره بدل کړي. د چا حاجتونه دی الله دې حاضرینو کې او غایبینو کې الله دې د حاجتونه د غیب او خزانو نه الله پوره کړي. د چا اولاد نشته الله دې کوم صالح اولاد او د چا شته الله دې والدینو دې سترګو یې خواله وګرځي. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله.